Ja, straks een bijzondere ontdekking over Europa. En dan heb ik het over de maan bij Jupiter. Maar nu eerst het NOS Journaal. Ismael Bruin. Er zijn dringend meer opvangplekken nodig voor asielzoekers. Staatssecretaris Van den Burg vraagt gemeenten in een brief om meteen plekken beschikbaar te stellen. Morgen zijn er 450 nodig en maandag nog eens 750. In Ter Apel melden zich veel asielzoekers. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft zijn hoop gevestigd op de spreidingswet. We zitten natuurlijk nu weer in een situatie dat er dringend plekken nodig zijn. Dus ik hoop heel erg dat gemeenten daar ook op inspringen. Maar ja, eigenlijk wat we natuurlijk gewoon nodig hebben is een stabiele opvangketen. Hè? De spreidingswet die daarvoor zou kunnen zorgen, die wordt volgende week in de Tweede Kamer behandeld. Die had er natuurlijk eigenlijk januari dit jaar al moeten zijn. Vorig jaar moesten mensen er buiten slapen omdat er binnen geen plek was. Als er nu niet acuut wat wordt geregeld, moeten asielzoekers worden ondergebracht in hotels. Bestuurders en commissarissen van woningcorporaties moeten voortaan aan strengere regels voldoen als ze zelf ook woningen verhuren. Ze kunnen dat niet langer doen in de regio waar hun eigen corporatie actief is. Dat blijkt uit aangescherpte regels die de sociale woningbouwsector heeft bekendgemaakt. De NOS onthulde deze zomer dat bestuurders en commissarissen van 20 corporaties privé actief zijn als vastgoedbelegger. Ook verhuurden een groot deel huizen in het gebied van de eigen woningcorporatie. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tot 7 jaar tegen de verdachte van de vergisontvoering in het Noord-Hollandse dorp Krukius. 2 jaar geleden werd een man uit Hoofddorp met geweld ontvoerd. Al snel bleek dat de daders iemand anders hadden willen ontvoeren. Een tram in Schiedam is vanochtend ontspoord en deels uit elkaar gescheurd. Bij het ongeluk raakten een conducteur en een passagier licht gewond. Het voorste gedeelte van de tram wisselde naar een ander spoor, terwijl het achterste deel rechtdoor bleef rijden. Het Franse skigebied La Sambouille in de Haute-Savoie gaat sluiten vanwege een gebrek aan sneeuw. Het gebied was ruim 60 jaar lang een populaire wintersportbestemming. Volgens de burgemeester valt er door klimaatverandering veel te weinig sneeuw. De brand bij afvalverwerker AVR in Rotterdam is nog niet onder controle. Gisteren brak de brand uit en de brandweer is er nog steeds druk mee. Een van de problemen is dat brandweerlieden moeilijk bij de brandhaard kunnen komen, zegt de veiligheidsregio. Nou, op dit moment branden er 2 plekken. Het isolatiemateriaal, dus de muren van het pand, die zijn we vanaf buiten aan het bestrijden. Maar het brandt natuurlijk ook nog binnen. En we zijn nu een plan aan het maken om ervoor te zorgen dat we dus met kranen gaten in het dak kunnen maken, zodat we via die gaten buiten naar binnen kunnen laten stromen om dus zo de brand te bestrijden. Vanochtend trokken grote rookwolken uit het complex richting Maassluis in Vlaardingen. Inmiddels neemt de rook af. De centrale is voorlopig stilgelegd, waardoor er ook geen afval verwerkt kan worden uit gemeenten als Den Haag en Rotterdam. Het hoofdkwartier van de Zwarte Zeevloot in Sebastopol op de Krim is vanochtend geraakt door 1 of meerdere Oekraïnse raketten. Dat meldt de gouverneur van het door de Russen bezette schiereiland. Over schade en mogelijke gewonden is niets bekend. De gouverneur roept inwoners van de stad op om binnen te blijven, omdat er mogelijk nieuwe aanvallen komen. Op sociale media worden veel beelden gedeeld van het Russische hoofdkwartier, waaruit grote rookwolken opstijgen. Het weer, buien, vooral in het westen, midden en het zuiden van het land. Tussendoor schijnt de zon. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 17. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Morgen opnieuw buien, maar ook zon. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. De ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Roberto, goedemiddag. Goedemiddag. 40 kilometer file staat er in het land. Een paar korte files op de A2 bijvoorbeeld vanuit Maastricht naar Eindhoven. 10 minuutjes vertraging bij knooppunt Batadorp. 10 minuutjes oponthoud ook bij Dordrecht op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. En een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Ster. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Heb jij helemaal zin in je eerste koophuis? Houd het vast, zelfs als je contract wat minder vast is. Want een arbeidsmarktscan of een perspectiefverklaring brengt jou misschien wat dichter bij je eerste koophuis. Vraag naar het Klaar voor de Starterspakket bij je hypotheekadviseur of kijk op florius.nl/starters. Florius. Hypotheken die meebewegen. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Ontdek de nieuwe en verrassend betaalbare collectie vol unieke designmeubelen van Goossens. Met 25 woonwinkels is er altijd een Goossenswinkel bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van witte stranden en zwarte pistes, van surfplanken en snowboards, van hele dagen glijden en nu even helemaal niks. Wij houden van de zon blinkend op water, weerkaatsend op sneeuw, met elke dag genieten garantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Ontdek de nieuwe en betaalbare designcollectie van Goossens bij een van de winkels bij jou in de buurt. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Beleggen. Je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. NPO Radio 1. Afro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, je zou het niet verwachten, maar de Oranje voetbalvrouwen die gaan weer verder spelen met vanavond de kraker tegen België op het programma. En dinsdag een zwaar duel met Engeland. Dat allemaal in de Nations League. Een nieuw toernooi ook voor de vrouwen. Freysia Cousinho-Arias volgt het team op de voet. Peter Heerschop uiteraard weer met een kersverse column. Waarin hij zijn liefdevolle blik op deze week laat schijnen. Heb je een beetje genoten gisteravond eigenlijk, Peter? Gisteravond genoten of niet? Ja, ik heb op een bepaalde manier genoten. Oh, van de goals waarschijnlijk. Nou ja, kijk, het was als kijkspel was het vermakelijk. Ja. Als topvoetbal. Dat niet. Was het niet goed? Het gaat over Ajax Olympique Marseille 3-3 gisteravond Europa League. En Louise Schiefmacher die vertelt het bijzondere verhaal over de geschiedenis van haar huis in Amsterdam, waar ze al meer dan 30 jaar woont. Nou, wat blijkt? In de oorlog zijn 36 ouderen van Joodse afkomst daaruit weggevoerd. Nu moet er een kunstwerk komen om ze te eren, vinden Louise en Henk Schiefmacher. Maar nu eerst goed nieuws over Europa. NPO Radio. Tot 4 uur. En dan heb ik het niet over Europa het continent, maar Europa de maan. Want opnieuw heeft de James Webb-telescoop een bijzondere ontdekking gedaan op Europa. Namelijk een van de manen van Jupiter is koolstofdioxide, CO2, gevonden. En dat is op aarde in ieder geval een belangrijke voorwaarde voor leven. Lucas Ellerbroek is sterrenkundige. Koolstofdioxide op Jupiter via een James Webb. Hoe ziet hij dat, die telescoop? Ja, de James Webb-telescoop heeft ingezoomd op Europa, een van de grotere manen van Jupiter. En heeft daar in het licht dat daardoor gereflecteerd wordt, dat licht dat bevat een paar tekenen van wat voor stoffen er in dat oppervlak zitten. Mm-hmm. En er is een detectie gedaan van CO2, koolstofdioxide, op het oppervlak van Europa. CO2 in ijsvorm, want die maan is hartstikke koud. Het is ook een ijskorst die daaromheen zit. Maar dat is, het was eerder al vermoed, maar nu is het echt onomstotelijk bewezen. Maar zo'n telescoop kan dus CO2 in ijsvorm ontdekken door het licht. Wat wordt uitgestraald daarvan? Ja, moleculen van stoffen die weerkaatsen licht. Eigenlijk alles om je heen wat je ziet is ook weerkaatst licht. Wat jij nu voor je ziet, de muur die je voor je ziet, wordt ook weerkaatst door de stoffen die in de muur zitten. En dat licht wordt op heel specifieke golflengtes wordt dat geabsorbeerd door bepaalde stoffen. En dat laat een soort van streepjescode, een soort handtekening achter van de chemie. Die kun je weer detecteren uit wat je telescoop ziet. Maar hoe bijzonder is dit? Want als ik het goed begrijp, als je kijkt naar de meest voorkomende elementen in het heelal, dan zijn dat waterstof, zuurstof, koolstof, stikstof. Nou, hier wordt dan het koolstofdioxide gevonden. Dus als je het hebt over de meest voorkomende elementen in het heelal, en op de maan Europa wordt dan koolstofdioxide gevonden, waarom is dat bijzonder? Nou, koolstofdioxide is inderdaad ook veel voorkomend in het zonnestelsel. Ook bij andere sterren zie je dat. Maar het is vooral de plek waar je het vindt. En ook is aangetoond dat het waarschijnlijk... Het kan natuurlijk zijn dat het er gedumpt is door meteorieten. Dat zou kunnen, maar het is niet waarschijnlijk. Waarschijnlijker is dat het uit het binnenste van die maan komt. En dat betekent dus dat er onder die ijskorst, waar we al weten dat een vloeibare wateroceaan zit, meer dan 2 keer zoveel water, Humberto, zit er op die maan dan op aarde. Kan je voorstellen, vloeibaar water, want die maan is een beetje warm van binnen. En hiermee krijgen we een beter beeld van wat er allemaal in dat water zit. En als er koolstofdioxide in een oceaan zit, ja, op aarde is dat in ieder geval een belangrijke stof die geproduceerd, maar ook geconsumeerd wordt door het leven. Dus dat is voor ons, voor sterrenkundigen, een mooie reden om door te zoeken op Europa. En een mooie reden, een van de onderzoekers gaat nog verder dan alleen een mooie reden. Samantha Trumbo, die zegt, dit is niet zomaar een triviaal feitje. Ben je het daarmee eens? Ja, dat ben ik zeker met haar eens. Ja, dit is echt het doel van het verdere onderzoek naar die ijsmanen van Jupiter. Maar ook Saturnus heeft de maan Enceladus, is ook zo'n ijsmaan met een oceaan. Ja, dat zijn gewoon plekken met vloeibaar water in ons zonnestelsel op heel koude plekken. Hm. En op aarde is vloeibaar water dé plek waar leven is ontstaan. En hoe meer we weten over wat daarin zit, hoe meer we weten over die oersoep die daar misschien is, hoe beter we kunnen aantonen hoe leefbaar en misschien zelfs bewoond het is. Nou gaat de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, die heeft eerder dit jaar een ruimtesonde gelanceerd, die heet JUICE. Pikante naam, maar goed. Die is onderweg naar Jupiter en zal daar ongeveer rond 2032 een paar keer langs verschillende manen vliegen. Heeft de ontdekking van de Webb-telescoop nu, hè, heeft dat nog ontdekking voor deze JUICE-missie? Ja, zeker. Het is heel fijn dat James Webb als een soort bijverkenner actief is. Want hoe meer gegevens, hoe meer data, hoe meer we weten over wat er te vinden is, hoe gerichter dat onderzoek ook met de JUICE-missie van Europa, maar ook de NASA Europa Clipper. Dat is een andere missie die rond dezelfde tijd aan zal komen bij het Jupiter-systeem. Ja, hoe beter die instrumenten ook kunnen gaan zoeken. En ja, het is weer wederom een soort crime scene waar we komen, waar we willen weten wat er gebeurd is, wat er aan de hand is bij die maan. En hoe meer informatie, hoe beter we de puzzel kunnen samenstellen. James Webb is wel een soort, dat kan ik wel zeggen, want dan dat lijkt er ook echt op. Ja. Het is wel een soort natte droom, volgens mij, voor jullie sterrenkundigen. Nu vrij letterlijk ook, omdat hij op zoek is naar water. Nou ja, precies. Nee, maar dat vraagteken wat al gevonden is ergens in het universum, nu deze. dat gaat maar door met James Webb. Wat is de top 3 ontdekkingen tot nu toe wat je gezien hebt bij James Webb? Ik heb gezien dat James Webb heeft een van mijn favoriete planeetstelsels onderzocht. Het TRAPPIST-systeem. Dat is door een Belgische telescoop ontdekt. Dat zijn 7 planeten. En James Webb heeft er nu 2 daarvan nader onderzoek onderworpen. En daar eigenlijk niet heel veel tekenen gezien wat op leven zou kunnen duiden. Maar dat is ook fijn dat we dat weten. Een tweede ontdekking is dat hij, je moet maar eens kijken, hij heeft ook de maan van Saturnus, Titan, echt een soort van het oppervlak helemaal in kaart kunnen brengen. Net zoals nu met Europa. Dat is fantastisch. Oh. Ja, en James Webb heeft ook naar het vroege heelal gekeken en daar geconcludeerd dat eigenlijk sterrenstelsels al veel eerder bestaan dan we eerder dachten. Dus ja, het heeft echt is al het geld dubbel en dwars waard geweest, die telescoop. Oh, is die Titan met die hele blauwe gloed eromheen? Zie ik dat goed van James Webb? Ik zie een foto van Titan. Ja, klopt. Ja, klopt. En James Webb die neemt infraroodkleuren waar. Dus die kan ons oog niet waarnemen. Dus dan zijn er bepaalde kleuren toegekend aan bepaalde golflengtes. Maar inderdaad, daar hebben ze dat mooie groene plaatje van gemaakt. En daar zie je eigenlijk, die maan lijkt heel erg op de aarde. Alleen het is niet met water bedekt, maar met vloeibaar methaan. Dus met een soort benzine. Dus het is een enorme, gekke, buitenaardse wereld die wel heel erg rijk is aan van alles. Chemie, geologie. Dus ja, het is eigenlijk nieuwe werelden die James Webb aan het ontdekken is. Hoe lang kan James Webb nog doen eigenlijk, Lucas Ellerbrook? Officieel nog 10 jaar. Het was de bedoeling 5 jaar, maar dat is al door de heel goed gegaande lancering is het tot 10 jaar opgerekt. Ja, de Hubble-telescoop was er ook voor een soort gelijk periode ontworpen. Dat is de voorganger van James Webb. Mm-hmm. Maar die gaat al meer dan 25 jaar mee. Dus ik hoop gewoon echt dat we sowieso tot en met het bereiken van Jupiter door die twee missies waar we het net over hadden, dat ook James Webb dan nog als vliegende kiep aanwezig is om waarnemingen te doen. Nog één ding, want ik bedoel, ik zeg die naam James Webb nu al een paar keer en al eerder in gesprekken ook al. Maar ik weet niet eens, wie is James Webb? James Webb was een voormalige chef van NASA, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie, die deze telescoop ook heeft gelanceerd. En het is een soort eerbetoon aan hem. En ik moet je eerlijk zeggen dat er best wel wat geluiden zijn opgegaan binnen de sterrenkunde tegen de naamgeving. Omdat naar boven kwam dat James Webb eigenlijk in zijn tijd, in de jaren 60 moet je denken, eigenlijk helemaal niet zo'n vriendelijke man was. Tegen homoseksuele mensen in NASA en tegen vrouwen niet echt inclusief was. Dus het is een beetje binnen sterrenkunde een klein beetje controversieel kaartje hangt eraan. James Webb was niet de vriend van de hoofdfiguur in Hidden Figures, die drie zwarte vrouwen. Nee. Dat was juist iemand die daar juist wel aandacht voor had, ja. Maar het is een beetje met de blik van nu. En veel mensen willen ook die discussie niet aangaan over het hoofd van de sterrenkunde, maar aan de andere kant. Het speelt de tijden wel veranderen. Ja, ja zeker. Ja. Nou, dankjewel. We gaan vaak met elkaar praten. Lucas Ellenbroek, sterrenkundige over James Webb. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. You know that you don't have to go. Don't wonder no more what I think about you. If it's something that you want, you should make me your girl, your girl. If it's something that you need, then baby, come and share my world, share my world. If it's something that you want, come and take a walk with me, with me. Come hold you down, be that one to share your everything when no one's around. Baby, come tell me your secrets and tell me all your dreams. 'Cause I can see you need someone to trust. You can trust in me. So just call me whenever you're lonely. I'll be your friend. Dit nummer is een voorbeeld van wat TikTok met een plaat kan doen. Want Dit nummer van Rihanna is al gewoon van 2005. En dat wordt nu in 2023 weer duizenden keren gedeeld op TikTok. Vandaar dat het weer op NPO Radio 1 te horen is, uiteraard. Nieuws via de NOS. Mensen die in Eimond wonen hebben meer kans om ziek te worden door de uitstoot van Tata Steel. Dat concludeert het RIVM in een omvangrijk rapport. Dat is voor het eerst gekeken naar de gehele keten die leidt van uitstoot tot gezondheidsklachten. RIVM-onderzoeker Leendert Gooyer. Het RIVM concludeert dat de uitstoot van Tata direct te relateren is aan gezondheidsrisico's van bewoners in de Eimond. We hebben naar hinder en naar verschillende belangrijke stoffen gekeken. En we zien dat de bewoners worden blootgesteld aan een grote concentratie gekoppeld aan die stoffen. Het gaat om tientallen procenten. En dat betekent dat, dat mensen worden blootgesteld dat er risico's zijn. Om enkele voorbeelden daarvan te noemen. We zien dat tot 80% van de mensen in wijk aan zee hinder heeft van geluid, geur en stof. We hebben berekend bijvoorbeeld dat mensen korter leven. In wijk aan zee gaat het over 2,5 maand korter leven gemiddeld, hè, de berekening die we hebben uitgevoerd. Een ander voorbeeld is dat longkankergevallen, toekomstige longkankergevallen, dat daar 4% van te relateren is aan de uitstoot van het Tata Steel terrein en 3% als het gaat over astma bij kinderen. Dus je kunt nu heel concreet zeggen, het is ongezond om daar te wonen? Het is ongezonder dan als die uitstoot er niet is. Terwijl Tata Steel ook die uitstoot wel de afgelopen jaren al verminderd heeft. Dus was het risico de afgelopen jaren dan nog groter eigenlijk? Ja, deze berekeningen zijn gebaseerd op de huidige uitstoot. En als de emissies vroeger hoger waren, betekent dat de blootstellingen ook hoger waren en dat de risico's ook hoger waren. In hoeverre bent u zelf nou verrast door deze conclusie? Want u ging natuurlijk ook vooraf aan dit onderzoek beginnen, had ook uw vermoedens, denk ik. Hoezeer bent u hier nog verrast? Ja, we hebben ons gebaseerd op bestaand onderzoek en op bestaande gegevens. We hebben geen nieuwe metingen uitgevoerd. Dus op die manier ben ik niet verrast. Maar als je kijkt naar wat we gedaan hebben, is juist alles op een rijtje gezet. En dan komen er wel de dingen naar voren. Dus ik was wel wat dat betreft verrast door het hoge percentage van mensen dat de hinder ervaart. En daarnaast ook van de stapeling van risico's. Het gaat over blootstelling aan hinder, aan fijnstof, aan pak, aan metalen. Dus wat dat betreft is het een optelsom. En dat zijn zaken die echt naar voren komen uit het onderzoek. Leendert Gooyer van het RIVM in gesprek met NOS-verslaggever Nick Wouters. Tot 4 uur. Umberto Tan. Umberto. Het WK voetbal is nog maar een paar maanden geleden van de vrouwen. Maar vanavond moeten de Oranje er weer alweer aan de bak. En het is meteen een derby. Wat zeg je eigenlijk, Fresia? Ik zeg altijd derby. Nou, derby, dan zeg ik dat ook. Nederland-België, die derby. Dat allemaal in het kader van de Nations League, die nu ook bij vrouwen wordt gespeeld. Het is de laatste kans voor Nederland om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs van volgend jaar. Fresia Cosinho-Arias is hier aan de lijn, ESPN-verslaggever. We hebben gisteren nog wel om je gelachen, Fresia, ik zeg je eerlijk. Weet je nog waarover het gaat? Ja, sorry, het ging om mijn interview met Jackie Groene. Ik begin mijn interview en zij begint met haar antwoord. En mijn cameraman tikt me aan. Die zegt, joh, je moet wel de microfoon onder de neus houden. Maar ik heb een goed excuus. Ik heb een goed excuus dat ik loop op krukken. En we stonden op de tribune. Dus ik stond al een beetje met één kruk en met die microfoon in mijn hand. En we stonden daar op het randje. En ze zeggen dat vrouwen heel goed zijn en twee dingen tegelijk doen. Maar dat geldt dus absoluut niet voor mij. Nee, maar hoezo heb jij krukken? Wat is er gebeurd? Ja. Ja, enkelbandjes gescheurd. Heb je gevoetbald of zo? Kan beter over voetbal praten. Ja. Oh, daar word je mee geplaagd door de speeltjes, denk ik. Ja, een beetje wel. Maar ze hebben wel medelijden hoor, want ze weten allemaal hoe het is. Nou, oké. Okay. Laten we het over het voetbal hebben. Want vanavond dus België-Nederland, of Nederland-België. Nations League. Nu bij de vrouwen. Nu pas, zou je kunnen zeggen. Of is het nu al? Nee, nu pas eigenlijk. Het is op zich wel fijn, want er komen wat meer echte wedstrijden bij die om het echt gaan. Bij de mannen kennen we de Nations League al even. En we kennen ook die hele ingewikkelde uitleg hoe de Nations League nou precies werkt. Mm-hmm. Nou, bij de vrouwen kunnen we ook een hele ingewikkelde uitleg geven waar het allemaal goed voor is. En voor de kwalificatie van het EK en de promotie en degradatie. Maar waar het eigenlijk op neerkomt nu in eerste instantie, is dat dit de route is om je te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Vroeger was het zo dat de drie beste Europese teams op het WK, die zouden zich plaatsen voor de Spelen. Nou, nu is de Nations League de weg. En eigenlijk is het zo dat er in de vier hoogste pools, daarvan de vier winnaars, Die gaan nog een play-off spelen, dus daarvan moet je de finale halen. Komt erop neer dat je eigenlijk nu eerst in de pool moet worden met Europees kampioen en WK-finalist Engeland, Schotland en onze zuiderburen. Onze zuiderburen zitten ook in de pool. Vind ik ook wel een goeie, onze zuiderburen. Maar ik hoor, ze gaan daar niet mee akkoord, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik hoor aan jou wel al, doe het niet zo raar met Engeland, tegen Sarina Wiegman dus en haar team. Dit is een lastige opgave voor Andries Jonker en haar en zijn vrouwen. Ja, nee, zeker. Eerst worden in een pool met Engeland erbij. Dat gaat niet zomaar eventjes. En ik denk dat we ook al op het WK hebben gezien dat de echte makkelijke wedstrijden nu in het vrouwenvoetbal ook langzaam tot het verleden behoren. Dus Schotland kan ook best stug zijn. En België ook. We hebben niet zo heel lang geleden nog tegen ze gespeeld. Ja. Dat was 2 juli. Dat was die uitzwaaiwedstrijd voor het WK. Echt terug van vakantie. Er waren genoeg speelsters die er helemaal geen zin in hadden. De topschutter van België, Tessa Willaert, die was er niet eens bij. Toen werd het 5-0 voor Oranje, maar dat is absoluut geen voorbode voor vanavond. Nee, maar ook het feit, hè, we hebben de WK-kwartfinale verloren tegen Spanje. Heb je het gevoel dat Andries Jonker op basis daarvan dingen gaat veranderen? Of andere mensen selecteren? Of een andere speelwijze hanteren? Of wat kan hij anders doen om te proberen dat resultaat te verbeteren? Ja, nou ja, op zich is het natuurlijk wel zo dat Oranje nog bijna van Spanje heeft gewonnen. Dat kunnen niet heel veel ploegen zeggen. Zeker. En het is misschien wel een schrale troost dan tegen de kampioen was. Maar anderen hebben dan juist het gevoel van nee, dat maakt het juist pijnlijker. Dat maakt het juist pijnlijker, want daardoor hadden wij dat ook kunnen zijn, om het zo Je valt een paar weg, Theresa. Weet je wat we gaan doen? We gaan je even bellen. Ben want, ik er nog? Ja, want je app is aan het stotteren. En weet je, jij praat zo goed en vertelt het inhoudelijk perfect. En weet je, het is zo zonde dat je dan zo half te horen bent bij dit. Ik ben het even aan het opvullen tot ze je gebeld hebben. Ik ben er. Kijk, nu beter. Ja. Ja, vertel. Yes. Ja, hallo. Nu ben je. Ja. Ja. Nou ja, het is natuurlijk nu tegen Spanje. En tegen Spanje was het natuurlijk zo dat je bijna nog gewonnen had. Wat het voor sommige mensen een schrale troost maakt. Voor anderen maakt het dan nog iets pijnlijker. En een paar dingen zal hij sowieso moeten wijzigen. Want Daphne van Domselaar, die is geblesseerd. Lise Kop, tweede keepster, is ook geblesseerd. Ja. En je telefoon is ook geblesseerd. Ja, en mijn telefoon is ook geblesseerd. Nee, Lise Kop is ook geblesseerd. Dus Jacinta Wijmer, de derde keepster, die gaat keepen. Zullen we nog even, ik ben benieuwd. Vanavond dus tegen België, het Engeland. Lastige opgave voor Andries Jonker en de Oranjeleeuwinnen. Maar eerst te worden is het doel om zich te kwalificeren voor Parijs. Dan nog even over de mannen. Peter Heerschop en ik had het net al even over Ajax. En nog los van het resultaat, de 3-3 tegen Olympique Marseille. Wat natuurlijk gisteren heel erg opviel, is dat technisch directeur Sven Mislintat mocht niet eens het stadion in. Dit wordt wel een verhaal met een staart in de aanloop naar de klassieker van volgende week zondag is het. Nee, aanstaande zondag. Hoe kijk je daarna, Fresia, wat er daar gebeurt in Amsterdam? Ja, het is een hoop en het lijkt steeds meer en meer te worden. Maar wat me wel heel erg opviel bij die wedstrijd tegen Olympique Marseille is dat je wel merkt dat als het gevoel er dan weer even is, en je zag de ontlading bijvoorbeeld bij een Berghuis, een Nederlandse speler die maar al te goed alles meekrijgt, die alles ook wel leest, ja. Dat die ontlading een hoop doet. En dat het rommelt in de club, dat het een vreemde legioen is en allemaal buitenlandse spelers die geen idee hebben. Ja, dat is dan in die zin voor Ajax misschien een geschenk, want die hebben geen idee natuurlijk. Mag ik een oud Ajax-iet citeren? De manier waarop ze speelden, het was wel geitenkaas. Ja, gatenkaas denk ik, hè? Geitenkaas. Geitenkaas noemde hij het, Johan Cruijff. Oh. Die zei, ja, die verdediging was een beetje geitenkaas. Nou, dat was het gisteren ook wel. Ja, nou, ik vond het wel een vermakelijke wedstrijd om naar te kijken. En ik denk dat wel één ding positief is voor Ajax. Als je gewoon merkt, ja, ik zit dus in België omdat ik al hier voor die wedstrijd ben. Dat horen jullie ook aan mijn bereik. Maar wat je wel hoorde is dat de Johan Cruijff Arena er wel volledig achter stond. En dat is ook wel eens anders geweest als het onrustig was bij de club. Dus dat is dan maar iets positiefs voor de Amsterdammers, toch? Ja, dat is wel waar. Nog even kort. Koeman heeft zijn voorselectie bekendgemaakt voor wedstrijden. En er zijn een paar opvallende namen bij. Frimpong zit er eindelijk bij. Die is gestraft. Frimpong zit erbij. Die zat op het strafplankje natuurlijk. Maar ik denk als je ziet wat hij bij zijn club deed en de manier waarop Oranje speelt. En dat je ziet dat Dumfries eigenlijk steeds degene is die uitblinkt. Ja, dan denk ik dat het wel supergoed is om er een speler bij te hebben die op exact dezelfde manier ook kan spelen. En ik vind het persoonlijk ook wel heel erg leuk dat Nick Olij erbij zit. De keeper van Sparta. Ja, wij komen natuurlijk elk weekend in de stadions in de Eredivisie. En we hadden dat seizoen ervoor dat de constant bij Go Ahead Eagles toen nog gescandeerd werd dat Noppert in Oranje moest. Bij Sparta en in Rotterdam of bij de uitwedstrijden is het ook weer raak van Olij in Oranje. En nu mag je in ieder geval blijven hopen, want voor selectie is al wat. Ja, maar het Oranje speelt tegen Griekenland op 7 september. En dan 3 dagen later volgt het duel met Ierland in Dublin. Nee. Dat hebben we al gehad. Wat zeg we gaan toch, naar Frankrijk. Wat zeg ik nog allemaal? Ja, precies. Zeg er wat van, Fresia. Ja, ik dacht het ligt hier aan mijn bereik. Dus ik dacht, ik zeg al helemaal niks. Ja, het gaat heel traag. Dat gaat heel traag. Nou ja, ESPN-verslaggever Fresia Cousinho-Arias. De wedstrijd van de Nederlandse vrouw in ieder geval, dat klopt wel, tegen België begint vanavond om 8:30. En is ook te volgen hier bij NPO Radio 1. Carne é de carnaval, meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Aqueles que têm uma seta e quatro letras de amor. Por isso onde quer que eu ande, qualquer pedaço eu faço. Even nog zeggen hoor, want ik maakte zo'n puinhoop van net. 13 oktober dus spelen ze tegen Frankrijk, het Oranje. In de Arena is dat. En 3 dagen later uit duel Griekenland. Daar zijn we compleet. Ja. Jeetje, wat een puinhoop was dat. Dat doe ik wel eens. Heet Peter Heerschop straks. Liefdevol vat hij deze week samen. Wat voor week was het? En straks het mooie verhaal van Louise en Henk Schiefmacher. Ze wonen al 30 jaar in hetzelfde huis in Amsterdam. Maar kwamen erachter dat er in de oorlog 36 Joodse ouderen in het pand woonden. Ze werden allemaal gedeporteerd. En nu maakt Louise een kunstwerk om deze mensen te eren. Nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. In snel bruin. Mensen die in de Eimond wonen hebben meer kans om ziek te worden door de uitstoot van Tata Steel. Dat concludeert het RIVM in een omvangrijk rapport. Volgens het instituut is er voor het eerst gekeken naar de hele keten van uitstoot die leidt tot gezondheidsklachten. Een vonnis in het liquidatieproces tegen Ridouan Taghi en 16 medeverdachten laat nog ruim 5 maanden op zich wachten. De geplande uitspraakdatum is 27 februari, heeft de rechtbank bekendgemaakt. Eigenlijk zou de rechtbank in oktober uitspraak doen, maar volgens de rechters is de zaak te ingewikkeld om die datum te halen. Het hoofdkwartier van de Zwarte Zeevloot in Sebastopol op de Krim is vanochtend geraakt door één of meerdere Oekraïnse raketten. Dat meldt de gouverneur van het door de Russen bezette Schiereiland. Over schade en mogelijke gewonden is niets bekend. En de brandweer heeft nog altijd veel werk aan de brand bij afvalverwerker AVR in het Botlekgebied die gisteren uitbrak. Een van de problemen is dat brandweerlieden moeilijk bij de brandhaard kunnen komen. De brand woedt in de turbinekamer van de afvalverwerker en niemand raakte gewond. De ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste files die staan in Noord-Brabant momenteel. Over het algemeen is het alleen nog niet zo heel erg druk. Niet zoals normaal gesproken op vrijdagmiddag. Maar je hebt wel heel veel vertraging nu door een ongeluk op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum West. Het oponthoud is daar een uur. Er is een rijstrook dicht. En in Noord-Holland heb je last van wegwerkzaamheden op de A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn. Daar is een rijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten. NPO. Dit is tot 4 uur. Vrijdagmiddag, 3:05. Het is tijd voor Peter Heerschop. Van Peter met liefde. Ja. Het is een mooi moment van de week, Peter. Ja, ik vind het ook altijd fijn. Toch? Ja, ik kijk er enorm naar uit. Ik ook. Nou, ik ben er ook de hele week mee bezig natuurlijk. Nou, en ik ben de hele week eigenlijk voorbereid dat ik gewoon kan luisteren. Indirect ook, want raar genoeg vallen heel veel dingen weer samen. Oké. Okay. Je zal het weer komen weer dingen terug die jij net hebt besproken. Oké. Okay. Nou, de week. Ja, ik begin met de maandag. En misschien blijf ik daar ook wel. Ik had het 2 weken geleden over die vriendin. Met die bijzondere stem, met die lach, die vriendin. En ze kreeg toen een lintje van mij, omdat ik het toen nog kon geven, omdat ze niet veel tijd meer had. Nou, de tijd is nu om, ze is overleden. Mm. En ik wilde toen nog niet zeggen dat het ging over Wimmy Wilhelm. Actrice, regisseur, moeder, vriendin. Hoe leerde ik haar ooit kennen? Ik was regisseur van Wimmy voor het toneelstuk Het Goede Lichaam. Over twijfels, hilariteit, ziekte en het wegduiken daarvoor. Nou, een maand geleden ging zij naar de dokter met dat goede lichaam. Maar de dokter legde uit dat ze niet veel meer konden doen. En 3 weken later al was ze dood met dat goede lichaam. Maar gelukkig zijn de herinneringen groter dan het lichaam. Want 1 keer Wimmy te hebben gehoord en je vergeet de stem nooit meer. 1 keer met haar gewerkt en je wil het ook de volgende keer. 1 keer een avond doorgezakt met haar. En je weet zelf dat je nog een lange weg te gaan hebt. De vrouw met bijnamen voor veel mensen, hoewel ze de meeste G of Arie noemde, naar de 2 onvergetelijke types van Cote & Bee, G en Arie Temmers. Dat waren 2 angstige broers die elkaar sterk moesten houden. Nou, dat deed Wimmy. Wimmy zag de angst bij mensen en gaf vertrouwen. Zonder gezeur, geen fluwelen handschoenen. Als je ging zitten peper, zei ze, ja, hou maar op, daar kan ik niks mee. Op vaag gedoe en langzame beslissingen reageerde ze standaard met zo vermoeiend. Maar altijd uitgesproken vanuit zorgzaamheid. En ze deed me eigenlijk denken aan mijn vader. Mijn vader, verwarmingsmonteur, grappenmaker, piekeraar, vader. Wat ik over mijn vader zeg, dat denk ik ook bij Wimmy. Als een situatie moeilijk werd of ongemakkelijk of vooral emotioneel, dan zei mijn vader altijd, ja, dat weten we nu wel. En dan leek hij onverschillig, maar dan ging hij daarna altijd een klusje voor je doen. Aandacht op een andere manier, anders kon hij er niets mee. Hij kon er gewoon niets mee. Met jezelf bezig gedrag vond hij ook zo vermoeiend. Te beroerd zijn om mensen dichtbij eventjes te helpen. Zo vermoeiend. Ze niet even ophalen of thuisbrengen als ze daarom vragen. Mensen die zich meer voelen dan anderen, kon hij niks mee. Veel te lang doorgaan met dingen die niet opgelost konden worden, houd toch op. Maar stoppen met dingen die, als we nu even doorpakken, gelijk opgelost kunnen worden, dan moet je even doorpakken. Wimmy, ja, en mijn vader, dat soort mensen. Niet te moeilijk doen, altijd door, klaarstaan, helpen. Mensen die langs kunnen komen, die kunnen altijd mee eten. Niet peven, altijd genoeg lol. En zo kom ik bij Prinsjesdag. De 3e dinsdag van september. Ik vind het fijn dat hij altijd op een dinsdag valt. Daar zouden Kerst, Pasen en Koningsdag nog een hoop van kunnen leren. Prinsjesdag. Nou, de troonrede wordt voorgelezen door koning Willem-Alexander. Het heet troonrede omdat hij ook echt op een troon zit. Vergeleken daarmee zit koningin Maxima daarnaast op een soort uitgevallen kruk. Maar goed, ja, je ziet ook dat ze het niet terecht vindt. Ze wil eigenlijk heel graag de troonrede over. Nou, ik heb de troonrede zelf niet gehoord. Maar ik denk dat er het volgende is gezegd. Dus ik ben nu eventjes Willem-Alexander. Leden van de Staten-Generaal. Sorry dat ik wat later ben. Ik was met de gouden koets en ik was vergeten dat de A12 was afgesloten. Maar goed, laten we beginnen. Vooraf, leden van de Staten-Generaal. Er komt altijd kritiek op hoe ik het doe. Maar jullie hebben er afgelopen jaar ook best een puinhoop van gemaakt. De mensen hebben in het Koningshuis misschien weinig vertrouwen, maar in jullie nog minder. Ja, en nu zitten jullie allemaal een beetje naar je schoenpunten te kijken. Maar goed, de troonrede. Ik heb hem natuurlijk zelf niet geschreven, maar ik heb er af en toe wel wat aan toegevoegd. Wat zeg je, Max? Ja, schiet nou maar op, Arie. Het is zo vermoeiend. Oh ja. Leden van de Staten-Generaal, we leven in een spannende tijd. Mogelijkheden staan voortdurend op gespannen voet met onmogelijkheden. Nou, daar heb weer een filosoof mee geschreven. Waar was ik? Tot de val van ons kabinet leefden we in een gaaf land. Ach, voor ik het vergeet. Mark, bedankt voor de afgelopen 11 jaar. Goed gedaan, ouwe pik. Met je antwoorden die nooit op een vraag ingingen. Een gaaf land. Ook afgelopen jaar was een gaaf jaar. Ja, er waren wat zorgen zoals overbevolking, opwarming van de aarde, oorlog in Oekraïne, dalend geluksgevoel, personeelstekorten bij onder andere onderwijs, zorg en horeca. Vrijwel andere bedrijven ook. Toegenomen wantrouwen, wegduikende politici bij fraudezaken, korte lontjes, groeiende kloof arm-rijk, mopperende boeren, studenten die geen huis kunnen betalen, groeiend individualisme, enorme wachtrij op Schiphol, vertienvoudiging van bedreigingen, asielzoekers buiten op gammele bedjes, stormen, overstromingen, eenzaamheid, verharding van de discussies, digitale verslaving, 42 partijen op een kieslijst en de mogelijke premier is een vrouw die het niet wil worden en een man voor wie we een functie elders hadden bedacht. Wat, Max? Ja, je wordt er verdrietig van, dat weten we nu wel. Kortom, we hebben nog wat zorgen. Maar, en dat wil ik ook benadrukken, wij hebben natuurlijk ook wel Femke Bol, Max Verstappen en Mathieu van der Poel, waarvan er in elk geval één ook echt in Nederland woont. Wat, Max? Waarom lach je? Hoe bedoel je, niets is groter dan dat ene woord? Oh ja. Ja, het gaat voortreffelijk met Feyenoord. Met jouw Feyenoord, ja. Landskampioen en Champions League. Nou, ik moet ze eerst nog maar zien winnen van Celtic. Wat, Max? Jij denkt 2-0 voor Feyenoord. Ja, en daarom heb jij ook geen verstand van voetbal. Maar via het totaal overbodige gegrinnik van mijn echtgenote kom ik wel op de belangrijkste uitdaging voor ons land. En dat begint bij hand in hand. Zie de ander als kameraden. Boeren en godenzonen, we zijn samen. Naoberschap. Wat staat er nou? Naberschap. Je moet omkijken naar de ander. Zeg elkaar gedag op straat. En als je bij iemand iets zorgelijks ziet, vraag een keer, waarmee kan ik je helpen? Doe gewoon een keer een klusje. Mensen die langskomen kunnen altijd mee eten. Een stapje terug voor de een is een stapje vooruit voor de ander. En dan lopen we naast elkaar. We lopen eigenlijk naast elkaar. We moeten de dingen delen. Enige punt is nog wel dat de ene partij dat wil op de ene manier, de andere op een andere manier. En als het niet op de ene manier gaat, is de ander boos en andersom. Dus dat kan nog lastig worden. Dus even kijken. Bla, bla, bla, bla, bla. Nog meer serieus gedoe. Ik ben eigenlijk wel zat deze hele troonrede. Nog even de belangrijkste punten. Staat er nog ergens iets over of mijn vergoeding nog omhoog gaat? Ah, mooi, die gaat 15% omhoog. Nou, even er doorheen scrollen. Excuses voor de slavernij. Ja, oh, die wil ik ook nog geven. Ik ga volgende week de gouden koets zelf overschilderen. Even kijken, grensoverschrijdend gedrag, werkdruk in het onderwijs, vergrijzing, irritante arrogantie bij rijders. Wat zeg je, Max? Ja, ik heb me 7 keer versproken. Ja, nee. Nee, ook volgende keer hoef jij het niet over te nemen. Ja, Max, ik weet het. Vrijdagavond de Oranje Leeuwinnen tegen België. En na afloop moet ik Lieke Martens niet vol op de bek zoenen. Ja, ik zou zeggen, nou, we zijn er wel. Leve de koning, hoera, hoera, hoera. Ik ben nog wel iets vergeten. Petertje Heerschop, dat uitblinkersdiner kun je dit jaar ook wel weer vergeten. Nou, koning, dan wil ik er nog iets aan toevoegen. Want het lintje van de week gaat wat mij betreft naar prinses Amalia. Omdat zij nog steeds haar inkomen en onkostenvergoeding, Ik zou zeggen dat ze een pittig bedrag geheel terugstort in de staatskast. Zij vindt het ongemakkelijk zolang ze daar als tegenprestatie weinig tegenover kan stellen en zoveel studenten om haar heen het zo moeilijk hebben. Het wordt natuurlijk voor haar geen koninklijk lintje. Nee, het is een burgeronderscheiding in de orde van alle beetjes helpen. En die komt in de vorm van een foto gemaakt door degene die daar absoluut de Nederlandse ster in is. Was. Ja, ach. Ja, dat gaat dus ook niet meer. Godsamme, wat een week. Erwin Olaf overleden. Ja, je kunt in dit geval het cliché gebruiken. Gelukkig hebben we de foto's nog. Maar daarmee doen we deze bijzondere man echt tekort. Namelijk een icoon, een fenomeen, een gemis. Wimmy, Erwin, de week begon en eindigde met de dood. Laten we daarom met elkaar enorm leven. Ik zou zeggen, doe gewoon eens een klusje voor een ander. Are you crying again? Would it be the same if I could hold you, my friend? I know it's hard to be alone. So it's a lonely embrace, but I know it's hard. I know it's hard to be alone, to be alone, to be alone. Yeah. Oh, so little. Uit Australië, Teskey Brothers met Rain. Nieuws via de NOS. Demissionair staatssecretaris van Infrastructuur Heijnen vindt het onacceptabel dat de gezondheid van omwonenden geschaad wordt door de uitstoot van Tata Steel, de staalfabriek in IJmuiden. Vooral in Wijk aan Zee, maar ook in Velzen-Noord, IJmuiden, Beverwijk en Heemskerk krijgen mensen stoffen binnen die de levensverwachting bekorten. Na de ministerraad reageerde Heijnen voor de microfoon van de NOS. Ja, ik snap dat mensen heel erg geschrokken zijn, dat in de eerste plaats. Maar ik hoop ook dat ze zien dat er wel stappen worden gezet. Het feit dat we nu hebben gezegd, we vinden het belangrijk dat we kijken dat er een onderzoek gedaan wordt naar effecten op de gezondheid van omwonenden van het Tata-terrein. Ja, dat is een hele belangrijke stap om nu ook onafhankelijk vast te kunnen stellen dat het wel degelijk een effect heeft. En dat betekent ook dat er vervolgens vanuit de overheid op geacteerd moet worden. Maar omwonenden zeggen dit al jaren, gaat het niet veel te traag? Ja, je ziet dat ze natuurlijk, als jij woont in zo'n gebied, dan zie je en ervaar je bepaalde dingen. En vervolgens is het natuurlijk wel zo dat als je kijkt naar hoe wij met de industrie zijn omgegaan, dan zie je dat gezondheid voorheen niet zo'n hele prominente plaats had in het beleid en in de regelgeving die we gemaakt hebben. Nou, nu begint dat steeds meer te veranderen. En we vinden het ook belangrijk dat gezondheid wordt meegenomen in het nieuwe beleid dat we willen maken en in de normen die we stellen. En wat dat betreft is het natuurlijk wel belangrijk dat we nu weten dat de aanwezigheid van van Tata Steel een direct effect heeft op de gezondheid van omwonenden. Want dat betekent ook dat we daar in onze normering en in onze regelgeving wel rekening mee kunnen houden. En het is duidelijk dat de gezondheid van omwonenden verbetert als er ingegrepen wordt op die uitstoot. We weten ook dat Tata vaak de normen daarvoor overschrijdt. We weten ook dat er een oude kooksfabriek nog is. Zijn er niet dingen die u nu al kunt doen? Ja, we kunnen natuurlijk altijd op een goede manier toezicht houden en handhaven. Maar wat het RIVM ook constateert is dat Tata Steel in principe handelt binnen de wettelijke kaders die wij hebben gesteld. Maar toch zien wij gezondheidsschade die niet wenselijk is. En dat betekent dus dat wij, en daarom hebben we ook die expertgroep in het leven geroepen, willen gaan kijken wat we nou concreet bij het bedrijf kunnen doen, hè, om ervoor te zorgen dat die gezondheidsschade wordt teruggebracht. Want wij willen dat niet. En hoe lang gaat dat allemaal duren? We hebben ook gevraagd aan de expertgroep om zo snel mogelijk met hun aanbevelingen te komen. Dus ik hoop dat we daar op zeer korte termijn ook in het kabinet nog iets mee kunnen gaan doen. En vindt u dat er wel toekomst is voor Tata in Nederland als het zo schadelijk is? Ik heb steeds gezegd, er is alleen een toekomst voor een groen en schoon Tata Steel in Nederland. En daar blijf ik bij. En gezondheid is daarbij natuurlijk een hele belangrijke factor. Het is heel belangrijk dat wij ook als overheid kijken of de omwonenden op een goede manier beschermd worden. En dat mag ook van ons verwacht worden. Dus we gaan alles nu doen om te kijken van, is er nog aanvullend iets nodig? En daar komen we ook dan, zeker als die expertgroep de resultaten aanbiedt, komen we daar nog op terug om ook te kijken van wat kunnen we nou concreet doen en hoe kunnen we dat vertalen in de maatwerkafspraken die wij als overheid maken met Tata Steel. Dit is een bijzonder verhaal. Het is 3:09. Maar ga er maar even voor zitten. Want 36 ouderen van Joodse afkomst werden er tijdens de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd uit hun huis aan de Weesperzijde en ook vermoord. Daar kwamen Louise en Henk Schiefmacher in 2010 achter door een fotoreportage in het Parool. Om de slachtoffers niet te vergeten zijn ze bezig met een eerbetoon. En Louise Schiefmacher is hier. Henk is buiten met de hondjes. Ja, Henk is buiten met ons. Ja, die mag niet naar binnen hier. Oppashondje, dat mag. Nee. Nou, dat zijn heel Bobby mag niet naar binnen. Maar even, hè, 2010, dan zie je dus jullie huis staan of jullie buurt ook staan. En dan kom je achter dit verhaal. Wat heb je precies gelezen wat je raakte? Nou, het was een pagina, echt een hele de voorkant van het Parool. Ja. En daar was de map van Amsterdam, zeg maar, hè, de kaart van Amsterdam. En daar waren dus zwarte kruisen of puntjes of van mensen die gedeporteerd waren uit huizen. En of wij dan, en als iemand dan zo'n huis in zo'n huis woonde, of een huis zo'n huis bezat, of ze dan de pagina voor hun raam wilden hangen. Ah. Zodat het heel zichtbaar werd in de stad van waar mensen gedeporteerd waren. En ik denk ook niet alleen Joodse mensen, maar natuurlijk ook gehandicapten. Die woonden ook bij ons in dat pension. En ja, Henk en ik die zaten een kopje koffie in ons buurtcafeetje te doen. En wij lezen het Parool en wij zien dat daar in ons huis, dat vroeger een pension was, en dat daar 36 mensen zijn gedeporteerd tussen 43 en 45. En ja, wij waren gewoon echt gobsmacked. We hadden zoiets van maar jeetje, dat wisten we helemaal niet. Hmm. We wisten dat voor ons woonde daar een beetje een loesje fotograaf die een beetje pikante foto's en filmpjes maakte. Dat wisten we wel, maar verder ging de geschiedenis niet. En wij hebben de Weesperzijde waar wij wonen is een beetje een dorp. En een paar huizen verderop woont Annemarie de Wild. En zij is curator bij het Amsterdam Museum. Voorheen Amsterdam Historisch. En wij zeiden, goh, Annemarie, weet jij hier wat van? Want ik bedoel, dat kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. Dat we dit weten. Wat is dit? En hoe, wat doen we daarmee? En nou ja, toen kwam er ook de oproep om ons huis aan de mensen om hun huis open te stellen. Voor mensen die daar behoefte aan hadden. Toen zei ik van nou, met Henk Schiefmacher lijkt me dat niet zo'n heel slim idee om het hele huis. Maar misschien kunnen we wel iets organiseren. Dus dat heeft Annemarie op zich genomen. En die bracht een hele vitale oude Joodse dame. En die woonde al haar hele leven op de Weesperzijde. En nou wil het dat mijn grootouders hadden een bakkerszaak op de Weesperzijde. Ja. 119, wij wonen op 141. En mijn moeder is daar geboren en mijn ooms en tantes. En weet je, dus die hebben die oorlog meegemaakt. Ik heb nog bonnenboekjes en dingen uit de bakkerij en weet ik het allemaal. Dus ja, die ochtend dat wij dus mensen uitnodigden, het werd heel intens. Het was op 5 mei. Er waren ook twee zonen bij, twee kleinzonen van de man waar het nu over gaat, zeg maar. Want die brachten een foto mee. En dat was een foto van echt een hele mooie man. Oudere man. In de herfst of misschien wel al de winter van zijn leven. In een mooi pak. Op zijn paas best. Leendert Pop geheten. Hij woonde daar ook met zijn vrouw. Maar van hem, van de kleinkinderen kregen wij een foto van hem. En die kwam zo ontzettend binnen. Het werd zo tastbaar. Echt, dat mannetje zag je gewoon. Je zag ook dat het waarschijnlijk ergens in Amsterdam-Oost bij het Oosterpark of zo. Met op een zomerse dag al. Het loof is nog allemaal vol. En hij lacht naar de camera. Het is misschien een familielid of iemand. Hij is in ieder geval blij dat hij op de foto mag en zo. Mm. Echt. En nou ja, die man die kwam zo binnen. En ja, die ochtend en die middag die was beladen, maar ook heel erg mooi. En wij kregen die foto. Die foto die heeft altijd in de keuken gehangen. En wij is wel eens verplaatst van links naar rechts. En ik wil nog wel eens wat veranderen in het huis. Ja, maar die bleef hangen. Die bleef altijd hangen. Ja. En er werd tegen gesproken. En dat was ook onderwerp vaak van het gesprek. Maar wij kwamen terug begin dit jaar van een reisje. En ik had spullen meegenomen voor de keuken. En ik moest wat dingen verplaatsen. En ik zie dat die foto helemaal verbleekt raakte. Ik denk, ik zeg, Leendert, je moet even in de la. Want ik ga je missen, maar ik wil niet dat je verdwijnt. Ja. Hè? En net rond deze periode komt Henk een man tegen. En een Rogier Schavendeel. En die doet al 9 jaar heel erg onderzoek naar alle gedeporteerde Joden. En de Joden in Oost. En de cultuur en alles wat er is weggehaald. En, want er heerst een enorme cultuur. En, maar voordat je verder gaat, hè, want Louise, we kijken een beetje naar die tijd ook. Ja. Maar het belangrijke is, kijk, jij wil wat er gebeurd is in jouw buurt eren met een standbeeld voor Leendert Pop die je nu aan het maken bent. En je zoekt een plekje liever uitkijkend op de over de Amstel. Ja. Hoe groot is die kans dat gaat gebeuren? Nou, de kans wordt steeds groter, mede dankzij jou. En dat men erop springt. Ik had een heel klein stukje in de brug, zeg maar, het lokale suffertje. Ja. En weet je, de stompelstenen, hè, de struikelstenen, dat is natuurlijk een mogelijkheid. Maar je wil niet 36 van die stenen voor de deur. Nee, je wil gewoon een symbool hebben staan. En Henk had toen aangeboden aan die man, die zei, god, wat gaan we hiermee doen? Ik zei, nou ja, Louise heeft wel zijn beeldje gemaakt. Misschien is het een idee. Zodoende ben ik dus begin dit jaar heb ik mijn was en mijn gereedschap weer tevoorschijn gehaald. En ben ik Leendert Pop gaan maken. En een heel mooi, elegant beeld. Ik heb het al gezien, althans, een deel. Dus nu moet er dus geld komen, neem ik aan. Een crowdfunding heb je ook. Ja, ja. Waar kunnen mensen terecht als zij denken van dit is gewoon een goed idee? Whydonate.com. Whydonate. En dat beeld Leendert Pop. Ja. Maar ik moet zeggen dat iedereen is me godzijdank heel erg goed gezind. En mensen reageren. En ik kan ook al melden dat een kwart van het bedrag hebben we al binnengehaald. Nou, als u ook dit een goed idee vindt, dat er een beeld komt van Leendert Pop. Ter herinnering aan die mensen die zijn weggevoerd, gedeporteerd, vermoord van de Weesperzijde in Amsterdam. Ga dan inderdaad naar whydonate.com en zoek naar mijn heer Pop. Ja, want Leendert dat is wat Pop. Leendert Zodat Pop. Hij mag uitkijken over de Amstel, waar iedereen zo ontzettend vrij mag genieten en wandelen en laat het een mooie herinnering worden. En dit was de mooie stem van Louise Schiefmacher. En zij maakt het beeld. Dankjewel. Dankjewel. Ik was

Een tram in Schiedam is vanochtend ontspoord en deels uit elkaar gescheurd. Bij het ongeluk raakten een conducteur en een passagier lichtgewond. Het voorste gedeelte van de tram wisselde naar een ander spoor, terwijl het achterste deel rechtdoor bleef rijden. Het hoofdkwartier van de Zwarte Zeevloot in Sebastopol op de Krim is vanochtend geraakt door een of meerdere Oekraïnse raketten. Dat meldt de gouverneur van het schiereiland dat door de Russen is bezet. Over schade en mogelijke gewonden is niets bekend. Bestuurders en commissarissen van woningcorporaties moeten voortaan aan strengere regels voldoen als ze zelf ook woningen verhuren. Ze kunnen dat niet langer doen in de regio waar hun eigen corporatie actief is. Dat blijkt uit aangescherpte regels die de sociale woningbouwsector heeft bekendgemaakt. De NOS onthulde deze zomer dat bestuurders en commissarissen van 20 corporaties privé actief zijn als vastgoedbelegger. Ook verhuurden een groot deel huizen in het gebied van de eigen woningcorporatie. Toezichthouder NVWA heeft versneld 8 honden weggehaald bij een beruchte hondenfokker in Eersel in Brabant. Dat zou eerder deze week door de gemeente gebeuren, maar die loopt tegen juridische problemen aan. En daarom grijpt de NVWA nu zelf in. Het houden van deze dieren, we hebben het allemaal kunnen zien, is gewoon echt niet oké. Dus dit moet zo snel mogelijk stoppen. Dus uiteindelijk wil je dat ook strafrechtelijk aanpakken. Dus in die gezamenlijkheid, dat het ook echt stopt. En hij mag hier ook geen hondenfokkerij houden. Maar dit blijkt een hardleerse fokker te zijn. En het kost gewoon even tijd om dit ook goed aan te pakken. De hondenfokker liet de honden zelf vrij. Medewerkers van de NVWA moesten de dieren vangen. Eerder dit jaar werden er 667 dieren in beslag genomen en kreeg de man een dwangsom opgelegd en ook verschillende boetes. Het weer op steeds meer plekken regen, vooral in het westen, midden en zuiden van het land. Maar de zon schijnt ook af en toe. De wind uit het zuidwesten is aan zee krachtig. Het is ongeveer 17 graden. Vanavond en vannacht overal buien. En morgen een combinatie van zon, wolken en regen. En ook dan is het rond de 17 graden. We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie. Bianca Damink. De spits staat op het punt van beginnen en er zijn al een paar bijzonderheden. Vooral ongelukken en pechgevallen veroorzaken al behoorlijk wat vertraging nu. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je 50 minuten oponthoud tussen Amersfoort en Barneveld door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is de vertraging een kwartier door een pechgeval bij Leidschendam. In Noord-Holland sta je in een flinke file van 40 minuten op de A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn sta je vast door een spoedreparatie. 1 rijstrook is dicht. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen de Meren en knooppunt Lunetten kost dat je een half uur extra. En op de A58 van Breda naar Tilburg is de vertraging ook nog een half uur bij Tilburg-Reeshof. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. De weg is intussen wel weer vrij. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Vanavond in Meldpunt. Iedere dag worden er 200 à 300 e-bikes gestolen. Bedrijven spelen hierop in door ze tegen een vergoeding op te sporen. Maar is dat geen politietaak? En verder, pensioen pakt lager uit dan pensioenfonds had beloofd. Wat zijn dan uw rechten? In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2. Ontsnap met Sunweb deze winter naar de zon in Portugal. Duik in het aanbod op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur... Vandaag is de start van het Nederlands Filmfestival. Cultuurdirecteur Emma-Louise Diest is in het volle programma gedoken en vertelt ons straks welke 3 films je sowieso moet gezien hebben. Althans, die haar aanspreken. Hè. Jurist Orlando Kadir zat al jaren meerdere slachtoffers bij in het toeslagenschandaal. Het is één van de dossiers waarop het gevallen kabinet missionair zegt te willen blijven. Maar wat kunnen ze nog waarmaken? Dat bespreek ik straks met hem. En uiteraard Arjan Dwarshuis, onze vogelkoning. Hij sluit de uitzending af, zoals elke vrijdag, met deel 3 met zijn blik op de snavel. Radio. Tot 4 uur. Er zijn heel veel geheimen rond de snavels van vogels. Geheimen waar je werkelijk nooit aan zou denken. Goed, het is een van de grote ambities van het demissionaire kabinet. Dus missionair blijven op belangrijke dossiers. Waaronder de afhandeling van het toeslagenschandaal. Zelfs de koning benadrukte dinsdag in zijn troonrede. Bij de afhandeling van de toeslagenaffaire en de aardbevingsschade in Groningen mag de demissionaire status van het kabinet geen vertraging opleveren. Het kabinet zet alles op alles om het leed dat mensen en gezinnen is aangedaan zo goed en zo snel mogelijk te herstellen. In het toeslagendossier krijgen ouders meer regie en meer keuzes, zodat zij sneller verder kunnen met hun leven. In de miljoenennota valt ook te lezen: het kabinet ondersteunde gedupeerde ouders, hun kinderen en ex-partners ook in 2024 met extra middelen. De verwachting is dat er in het eerste kwartaal van 2025 57.000 beoordelingen zijn afgerond. Het totale budget voor de behandeling wordt begroot op ruim 7 miljard euro. Nou, in de studio Orlando Kadir, letselschadejurist die meerdere gedupeerden bijstaat en zelf trouwens ook slachtoffer werd in het toeslagenschandaal. Mooie woorden, mooie zinnen, groot bedrag, zeg ik als buitenstaander. Wat zegt een betrokkene? De intentie is altijd mooi. Goed. Het belooft niet veel goeds. Nee, maar kijk naar de afgelopen jaren, Umberto. Excuses. Gebakken lucht is net al gevallen met Peter Heerschop. Ja. Ik heb ook genoten van zijn bijdrage weer. Ja, onze lieve koning moet natuurlijk iets voorlezen. Maar als je echt in de hand verdiept, dan was je erachter gekomen dat dit gewoon echt niet klopt. Ja, wat steek je? Kijk, want op zich, hè, het kabinet zegt, we willen op dit dossier dus missionair blijven. Het is prioriteit voor ons. We willen het niet controversieel maken, waardoor we er niks meer over kunnen zeggen. Wat steek je op de manier waarop het nu is beschreven? Nou, neem afscheid en laat Pieter Omtzigt en anderen het goed oplossen. Want je hebt het de afgelopen 3-4 jaar niet kunnen doen. En zeg dat dan ook gewoon open en eerlijk naar die gedupeerden toe. Groningen ook. Wees daar dan integer in. Want wij maken dit wekelijks mee, hè, de ellende met heel veel ouders. Hongerstaking, ziekte, zelfmoordpogingen, zelfmoordneigingen. Umberto, we zijn kinderopvangtoeslagschandaal moe. Dit land ook. Dus je hoort niet meer wat er echt leeft. Er gebeurt niet gek veel meer sinds het demissionair is. Dus de Mark Rutte gebakken luchtpraatjes, we zijn het zat. We hebben ze zoveel geloofwaardigheid gegeven, kans op kans. En ik zie de wekelijkse ellende bij die gezinnen. Is er al iets bij, om het maar even zo te zeggen, tussen aanhalingstekens, jouw gezinnen gebeurd die slachtoffer zijn geworden van toeslagenaffaire, sinds ze hebben gezegd van oké, we gaan dit oplossen? Dat er heel veel vastzitten in een zogenaamde commissie werkelijke schade. Je echte schade, hè? Je krijgt eerst een deel van je eigen geld terug. En dan 2 jaar later word je afgewezen. En ben je eigenlijk wanhopig. Geef je de moed op. Ik heb zoveel sessies iedere week met ouders die ik moed inspreek. Dit kan echt niet en we moeten doorgaan. Ja, maar waar dan vandaan, Orlando? Waar moet ik de energie vandaan halen? Iedereen, alles is verder gegaan. Mijn kinderen zijn achtergebleven. Ik heb een fooi gehad van een kindregeling. Een paar duizend. Voor 12 jaar ellende. Je kind heeft studieachterstand. Je kind was uit huis. Je hebt geen kwaliteit van het leven meer. Heel veel mensen zijn heel somber. Hmm. En dan lees ik de troonrede, hè? Gelijkheid. En er is nog steeds sprake van heel veel rassendiscriminatie en ongelijkheid. En we gaan nu in een sneltrein vaart dwars, hè? Alles toch nog weer behandelen. Er is te veel ellende daaromheen. Die 7 miljard, hè, die zou dan beschikbaar zijn. Sterker nog, 7,16 miljard. Jij hebt op basis van de cliënten die jij kent, misschien ook op je eigen schade, uitgerekend wat het zou moeten zijn in plaats van die 7 miljard. Kan jij ons meenemen in die berekening die je gemaakt hebt? Nou, globaal, anders word ik te specifiek. Heb ik 3 jaar geleden op NPO Live al gezegd op tv. Hè, het is 3,5 miljard. Toen werd ik een beetje weggehoond. Van belachelijk bedrag. Hoe kom je op zo'n hoog bedrag? En nu zit er al 1,5 miljard in de uitvoering, Umberto. 1,5 miljard. In de uitvoering van een mislukte operatie. En dan moeten nog 8 tot 11 miljard, want dat zijn de werkelijke cijfers, terug naar die mensen. En vergeet niet, hè, kindgebonden budget, zorgtoeslag en huurtoeslagschandalen komen er ook aan. 1,2 miljoen getroffenen. Met een gemiddelde schade van 5.000 tot 6.000 euro. En dan ben ik nog conservatief. Dat wordt veel meer dan 15 miljard straks. Maar dan heb je dus over een te laag ingeschat bedrag. Over een periode die te lang duurt om de werkelijke kosten bij de gedupeerden te krijgen. Want men krijgt een initiële vergoeding van rond de 30.000 euro, als ik het goed begrepen heb. Katshuisregeling, hè? Oude bekende. En dat kan bij velen, omdat het over tientallen jaren gaat vaak, is het een veel hoger bedrag dan dat. Hebben bijvoorbeeld al jouw cliënten al die initiële schadevergoeding van 30.000 euro gekregen? Het antwoord is nee, het is echt diep intriest. Zijn 2,5 jaar later. 2,5 jaar later, Roberto. Ik denk 60% niet. Weet je waar ze in stranden nu? Kom maar op met de bezwaarschrift, afhandelingscommissie. Ja, een commissie van wijzen, een filter van 3. Commissie van wijzen, BAC bezwaar, afhandelingscommissie en dan de commissie werkelijke schade. Er zijn zoveel hordes dus gecreëerd om je echte schade terug te vorderen, dat je er bijna niet doorheen komt. Maar als ik het goed begrepen heb, mensen zouden er soepel mee omgaan. In de praktijk is dat dus niet zo? Nee, het is absoluut niet soepel. Nee, er is heel veel onderscheid. Nu van de week weer een aantal. En het zijn lieve zaakbehandelaren, hè, die nu erop zitten. Maar die bellen je na 2,5 jaar op. Ik ben de zaakbehandelaar van uw cliënt. Kunnen wij in gesprek? Dus ik bel mijn cliënt. Ja, na 2,5 jaar. Dus ik bel mijn cliënten op en zeg van ja, ik zal het niet herhalen. Maar ja, die zijn er toch zo klaar mee. Ja. De gemeente helpt, hè. Niet iedere gemeente even goed. Dus dat is het lichtpuntje. Heel veel gemeentes, ja, die hebben zogenaamde budgetten, terwijl er geen budget is. Je moet die mensen gewoon helpen. Dit zijn geen uitkeringstrekkers. Dit zijn gedupeerden. Maar vooral een bepaald slag cliënten en slachtoffers wordt anders behandeld. Maar dan zeggen ze ook dat het eerste kwartaal van 2025... dan zijn er 57.000 dossiers afgehandeld. Dat is wat de doelstelling is. Ja, en ik ben multimiljonair. En ik deel ook graag gratis miljoenen uit. Nee, dat is onzin, Larry. Gewoon sprookjes, vind je dit? Sprookjes natuurlijk. Op basis van wat je gezien hebt? Nee, niet alleen gezien heb, maar op basis van wat ik dus om me heen zie met die paar honderd dossiers die ik al jaren doe. En ook zoiets, hè. Meneer Weerwind, onze minister, die heeft het over kosteloze rechtsbijstand voor die ouders wiens kinderen uit huis zijn geplaatst. Dat is ook een lariekoek, ook gebakken lucht. Want als zij geen advocaat nemen, terwijl ze alle juristen hebben, zoals bijvoorbeeld ik of zoveel honderden anderen, die worden nooit betaald. Er is ook geen regeling voor ons. Wij worden al jaren niet betaald. Geen cent. Hoe moeten die ouders dan verder? Ja, je moet een pool-advocaat nemen. Weet je, dat is nog maar één ding. Dat is kennelijk een van zijn grote mededelingen van meneer Weerwind. Maar het klopt niet. Want die ouders kunnen helemaal niet verder met een sociaal advocaat die maar 10 of 20 uur krijgt. Die heeft al jaren een jurist. En ik ben echt niet de enige. Hè? Er zijn heel veel goede anderen, honderden ook al bezig. Die krijgen ook niks. Want je bent geen advocaat. Dus de Raad voor de Rechtsbijstand wijst je af. En zegt van, nou, er is voor jou geen regeling. Ja. Jij bent niet een advocaat, je bent wel een jurist, dus je mag helpen. Nee, je maar moet jou, helpen, betalen, ja. Jou betalen we niet. Precies, nou, dit is ook Europees rechtelijk geborgd. Hè. Je belangenbehartiger moet gewoon betaald worden. Alleen, dit is dus de manier waarop gesaboteerd wordt. Ik heb het als voorbeeld gebruikt. Wij worden uitgerookt. Wij mogen hier niet mee bezig zijn. Jullie niet-advocaat-juristen. De niet-advocaten, de belangenbehartigers. Desnoods je oma mag je belangenbehartiger zijn als ze maar kundig is. En nog zoveel andere methodes om ons bezig te houden met dit dossier. Had je dit dossier anders kunnen oplossen al lang geleden, maar dat weet je als geen ander, Roberto. Ja. In die miljoenennota staat nog iets anders. Er staat aangegeven dat er een alternatieve route voor aanvullende schade komt. Klinkt heel algemeen. Wat houdt het concreet in? Nou, Renske Leijten heeft het bijvoorbeeld bedacht, hè, 1,5 jaar geleden. Vervelend, hè, dat ze weg is, maar ja, ik begrijp het wel. Een wasstraatmethode is een van de alternatieve methodes. Ga met een cliënt, met de jurist of de advocaat of de belangenbehartiger aan tafel. Probeer het in één dag te regelen. Het kan, als je maar wil. Pak het dossier erbij. Ja, maar ze kunnen het niet, ze willen het niet. Een andere alternatieve methode is, er is nieuwe software op de markt. Categoriseer al die verschillende soorten schade. Ik had één kind en ik had schade. Ik had 3 kinderen en eentje is uit huis geplaatst en ik ben mijn huis kwijt en ik had schade. Of de ergste categorie, mijn man heeft zelfmoord gepleegd. Mijn kinderen zijn uit huis, ik ben alles kwijt. Kom en help me alsjeblieft. Waar wij moeten gaan gissen welke nieuwe methode weer gefinancierd is. Wat voor pilotprojecten ook je de Vries weer bedacht heeft. Ze zijn allemaal exit, Umberto. Ze komen niet meer terug. Om snelheid te krijgen moet je die dossiers niet alleen maar heel individueel pakken. Maar je moet ze ook categoriseren in een grotere groep. Ja. En op basis daarvan gaan kijken of je schade kan toemeten. Exact. En als dat niet voldoende is, dan nog zijn er de individuele schade kunnen kijken. Nou, allebei gewogen. Ja. Maar dan kom je wel sneller tot de kern namelijk. Hoe help ik die bijna 7000 echt ernstige gevallen van die 62.000 gezinnen? En dan praten we over echt ernstig. En nu hebben we het alleen maar over financiële schade. Ik heb nog niet eens over de schade van kinderen die nog niet precies zijn terechtgekomen. Waar iedereen is geplaatst of wat dan ook. Umberto, er wordt niet over gepraat. Maar die kinderen die hebben een studieachterstand. Die hebben een emotionele beleving van 0.0. Die willen niet meer terug naar huis. Want ze hebben geen binding meer met papa en mama. De ellende is zo groot. Die moet je geen ziekenfonds psychotherapeut geven. Die moet je de beste geven. Waar is dat plan? Waar is het brede, de broader picture? Waar is dat goede plan dat we zo graag willen voor die mensen? Het bestaat niet. Dit dossier, we gaan er nog vaker over praten, Orlando Kadir. Dank dat je dit wilde delen met ons. Letselschadejurist Orlando Kadir over de afhandeling van het toeslagenschandaal. Waarop het kabinet dus missionair wil blijven. Maar in de praktijk voelt het anders. Laat me het zo zeggen. Ik zeg het voorzichtig. Dank je wel. Dank je. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Charge my energy, I no get time for no enemy. Tori pe po le to mi. Nothing wey person never see, I'm a nothing wey person never see. Forget it, I say bashi. Money soon expected. Check out what body I jump in. I take out to the person. Check jelly, check. I be the answer, then yes sir. Then I be the answer, yes sir. Respect is reciprocal, even though una no say I special. Anybody, when no one to search it. Anybody, when no the carry body. I can't something, I can't something. Go back to belle, I can't something. You want your bed, you never walk. Should not because myself, I never talk. Look you, they laugh, you gone, pretty gone. I shall no say the time go come, mama, I no say the time go come. When you no go fit the line, oh, mama, life not a python. Whether you like or not, go by ginger, me, you best still go pass. So yeah, keep me jack on, go. Anybody, when no one does argue. To the best, jet. I've been the answer, yes, sir. Then I'm in the answer, yes, sir. Respect is reciprocal, even though una no say I'm special. Anybody, when no one does argue. Anybody, when no the carry body. Nah, can't something, nah, can't something. Dit. Ah, Burna Boy is dit. En daar zit een sample in deze plaat van Angelique Kidjo. En die is uit Benin. En Burna Boy komt uit Nigeria. Dus Afrikaanse samenwerking op dit nummer. Nieuws via de NOS. Het hoofdkwartier van de Russische Zwarte Zeevloot is aangevallen. Daarbij is volgens Rusland een dode gevallen. Over gewonden is niets naar buiten gebracht. NOS-buitenlandredacteur Gien Baldoek die volgt de ontwikkeling op de voet. Waar ligt dat hoofdkwartier? Ja, dus op de Krim in de stad Sevastopol. Het is eigenlijk een omvangrijk statig gebouw waar de marine van de Zwarte Zeevloot in zit. Belangrijk gebouw, het is eigenlijk een soort trekpleister van de stad ook. Van die Zwarte Zeevloot dus, die het al moeilijk heeft gehad de afgelopen tijd. Veel aanvallen al uitgevoerd op Russische schepen, op Russische onderzeeërs. En nu dus ook op het hoofdgebouw van die Zwarte Zeevloot. En hoe groot is de schade? Ja, wat we kunnen zien is dat er een grote brand woedt, die op dit moment ook nog woedt. De gevel is helemaal zwart geblakerd. Dus nou, in ieder geval is er van het gebouw vrij weinig over. We zien ook de inslag van een raket. De Russen zelf zijn er ook heel open over. Dat is op zich opvallend. Ja. Wellicht omdat het niet te ontkennen valt dat hier... Het is te goed zichtbaar. Ja, precies. Ja, de hele stad kan het zien. De Russen zeggen natuurlijk zelf wel, we hebben 5 raketten neergehaald. En er is niks belangrijks verwoest. Het gebouw stond al deels leeg. Nou, dat moeten we dan maar geloven. Maar de schade en ook een beetje de symbolische schade is toch wel groot. Wat we heeft het ook nog een strategisch effect dit? Het feit dat dit is geraakt, die zwarte... Float. Ja, daar zien we tegenstrijdige berichten over nog. Vanuit Russische media wordt gemeld dat het gebouw al deels leeg stond vanwege de voortdurende aanvallen ook op de Krim en de dreiging van Oekraïnse aanvallen. Maar dan nog blijkt het inderdaad wel een symbolische aanval. Zo'n statig gebouw, zo'n belangrijk gebouw van de Russische marine beschadigd kan worden. Oekraïne laat echt zien dat de Krim van hen is, dat de Krim onleefbaar is zolang het van de Russen is. En het komt wel in een reeks van meerdere droneaanvallen ook van de afgelopen dagen op de Krim. Ook op dit moment worden er meldingen gemaakt van cyberaanvallen op overheidsinstanties op de Krim. Mm-hmm. Het verkeer ligt plat, de Krimbrug is weer eens afgesloten. Dus er is wel een gecoördineerde aanval op dit moment bezig. Waarvan we even moeten afwachten nog, denk ik, wat daar precies de uitkomst van gaat zijn. Dankjewel, Gien Baldoek van de NOS Buitenlandredactie. NPO Radio. Tot 4 uur. Ja, Utrecht staat vanaf vandaag eigenlijk weer in het teken van misschien wel het belangrijkste evenement in de vaderlandse showbiz. Het Nederlands Filmfestival. Jazeker. Maar welke van de honderden films zou je moeten kijken de komende dagen? Emma-Louise Diest, onze eigen kunstredacteur, is in de line-up gedoken en heeft alvast 3 tips voor ons. Heb je heel veel gezien eigenlijk? Ik heb een hele hoop gezien, ja. Het was ook echt helemaal geen makkelijke keuze, kan ik je zeggen. Nee, heel veel jonge makers en die gun je het ook heel erg. Maar afgezien van het gunnen, je zit er meteen in. Ik hou ook heel erg van korte films. Ja. En ik kon echt mijn hart ophalen. Dat was echt te genieten. Nou, zullen we dan maar die korte film beginnen? Wat je gezien hebt, want je hebt een fragment daarvan. Laten we even gaan luisteren naar dat fragment. Zo. Ja, dit is hem dus. Ja, dit is er. Zo, wel een joekels, hè? Ja, dat is een flinke kan hier, ja. Ja? Ik ben benieuwd of je past. Ik ook. Denk je van niet? Nee, mevrouw, laat dit varkentje maar aan ons over. Is het een pornofilm? Ja, wat zou dit nou zijn? Hè? Dat ga je je meteen afvragen. Ja. Dit is een fragment, het begin van de film van Ilkje Pallenburg. Een dag in het leven van een vrouwfiguur. Nou, dit is waar ze het over hebben. Niet een gigantische iets anders, maar het is een hele groot schilderij van een naakte vrouw. Die gaat een reis maken in deze film van 7 minuten. Van de plek waar het gemaakt is, van bij de kunstenaar, naar de expositie Women in Art. En dat is een expositie met allemaal kunstwerken van vrouwen. En het bijzondere van deze film is, sowieso is het echt heel goed mooi gemaakt, dat je er meteen ingezogen wordt. De kleuren zijn heel mooi en de shots zijn prachtig. Maar je gaat je echt identificeren met dat kunstwerk. Want het is een vrouw die door allerlei handen gaat naar de zaal waar ze uiteindelijk dan gaat pronken. Ja. En het is ook een beetje de dag van wat zou een dag kunnen zijn van een vrouw? Want het is een blote vrouw, dus er wordt, zoals je nu al hoort, hoe erover gepraat wordt. Het schilderij als metafoor voor de vrouw. Ja, en het is dan wordt het gedragen en dan doet iemand pep bij de borst bijvoorbeeld even tussendoor. En dan uiteindelijk komt het in het museum. En dan wordt het ontvangen ook door de baas van het museum. Ja, en die heeft ook echt wel het idee van, dit is gewoon zijn verdienste, dat hij een podium geeft aan dit mooie schilderij. Maar intussen, er zitten ook echt glansrollen in van Maria Kraakman en Ausgeir Daans Jr., die de baas speelt. Gewoon alleen al de blikken en de sfeer die wordt neergezet. Het is heel grappig dat je dus in een hele korte tijd het gevoel krijgt dat je heel veel tijd krijgt. Dus dat je heel veel tijd krijgt om alles wat niet gezegd wordt, om dat in je hoofd een eigen leven te laten leiden. Dan gaan we naar de tweede film. Het heet Ik ben geen robot. Ja. En dit is een stuk van de trailer. En als u alles wegklikt en de boel weer even opnieuw opstart? Ja, ook al gedaan. Maar u komt er niet doorheen. Daarom bel ik. Hallo? Ja, ik begrijp dat dit misschien een beetje een persoonlijke vraag is. Maar zou het eventueel ook zo kunnen zijn dat u ook echt een robot bent, zeg maar? Ja. Dat is een beetje creepy. Een heel klein beetje boel, zou ik bijna zeggen. Je kent het misschien wel, of nou ja, ik denk dat iedereen het wel kent op de computer. Eigenlijk best irritant dat je soms als je een site in wil, moet aangeven dat je geen robot bent. En dan, er is, nou, ik heb dat wel eens gehad. Ik weet niet of jullie dat hebben gehad. Dat je dan even denkt, stel je voor dat ik nou deze test niet doorkom. Nou, ik heb het wel dat wanneer je geeft de zebrapaden aan, ja, dat je denkt van, geef ik wel de goede zebrapaden aan? En weet ik het wel, wat is een zebrapad ook Mis alweer? Ik een zebrapad ja. nu? Dat gevoel heb ik wel eens, En waarschijnlijk is deze gedachte ook ontstaan in het brein van Victoria Warmerdam, die deze film heeft gemaakt. En zij gaat daarmee door. Dat heeft ze vaker gedaan. Het korte kuitspier was ook al zo'n geweldige film. En hierbij heeft ze dus dit idee groter gemaakt in deze film, waarin Ellen Parren echt een meesterlijke rol speelt, waarbij zij dus niet doorkomt door dat captcha, zoals dat heet, door die test. En ze gaat dan bellen met de lijn en ze komt er dus achter. Ja, ze krijgt nog meer testen, allemaal vragen. En daar komt ze dus niet doorheen. En wat blijkt nou? Ja, het is best wel eng. Ze is dus een robot. Wat gebeurt, als je in het begin dus die bestaanszekerheid, een woord dat misschien niemand moeder gebruikt, maar in ieder geval dat je niet meer zeker bent van of je wel bestaat of niet, dan is alle zekerheid weg. En met die onzekerheid is ook de angst erbij, dat we op een gegeven moment niets meer vertrouwen. Dan komt in één keer ook de klusjesman komt thuis voorbij, dat we denken, kunnen we die wel vertrouwen? En degene die haar tot leven heeft gewekt, dat is dus haar vriend, blijkt. Henry van Loon. En alle mannen in deze film hebben sowieso een beetje knullig. Dat is al wel bijzonder, want uiteindelijk is zij dus in leven geroepen door een man. Maar ja, wellicht heeft zij toch uiteindelijk alle macht. Maar dat gaan we zien. Het is in ieder geval in een hele korte tijd ga je heel veel verschillende emoties beleven. En het is ook op een bijzondere manier gefilmd. 35 mm film. Ik weet er zelf niet veel van. Ik weet wel dat als je kijkt, als kijker, dat je dan kleuren. Je ja, dat kleuren. Dat is heel bijzonder. Ik ben ja. geen robot. Originele invalshoek. En dan nog een bijzondere documentaire. Mag ik je aanraken, heet het, van regisseur Tamar van Dop. Maar na deze scène kreeg ik een ontzettende huilbui ergens in een koude gang, kan ik me herinneren. Dat was voor het eerst dat ik dat meemaakte. Dat je zo na dat je iets hebt gespeeld zo een soort klap krijgt nog. Nou, ik denk toch dat je als acteur, dus dat is nu mijn ervaring, dat je fysiek niet weet dat het nep is. Ja. We horen hier Rivka Lodijzen, actrice. Het is een hele indrukwekkende documentaire waarbij de regisseur dus echt aan de acteurs vraagt hoe ze dat hebben beleefd, die seksscènes. En daar gaat het om. En we zien eigenlijk alleen de gezichten van de acteurs, waardoor we heel erg worden meegenomen ook in de emotie, want het doet heel veel met een acteur. En afgezien van het feit dat we daar dus in mee worden genomen, wat dat voor kwetsbare momenten is, en dat we daar al die jaren ook vaak overheen zijn gestapt, want heel vaak werd je gewoon, je werd uit je bloesje gepraat, zoals op een gegeven moment ook wordt gezegd, bij de vrouwen dan. Er werd geen discussie gevoerd, je deed die scène gewoon. En zoals hier in dit fragment ook heel duidelijk wordt, zij loopt weg en krijgt een verlaten reactie van wat het met haar doet. En afgezien van het feit dat we hier dus worden geconfronteerd met het feit dat je zo'n scène, zo'n seksscène, dat het heel veel met een acteur doet, zien we ook wat het acteur zijn betekent. Dat je altijd die grens moet opzoeken. Dat is onvermijdelijk. Want dat is het. Als je acteur bent, dan wil je dat ook opzoeken. En dan gaat het daar ook om. Maar hoe kwetsbaar die grens is, en dat het misschien wel belangrijk is dat we ook voor en na de scène daar gewoon op letten. En dat niet zomaar gebeurt. En ook wat ze ook hier zegt, dat het lichaam het misschien niet weet wat nou echt een nep is. En het is heel bijzonder hoe je daarin wordt meegenomen. En je krijgt ook heel veel waardering voor het vak. Mag ik je aanraken, die documentaire? Nou, drie mooie voorbeelden van het filmfestival. Emma-Louise Diest, hoor u, cultuurredacteur. En het Nederlands Filmfestival begint dus vanavond en duurt tot 29 september. Goed, we gaan straks verder praten, namelijk. Er komt uiteraard Arjan Dwarshuis met opnieuw iets over snavels. Zijn derde aflevering alweer. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Ismael de Bruin. Bij een aanval op het hoofdkwartier van de Zwarte Zeevloot op de Krim is tenminste één dode gevallen, een Russische militair. Dat zegt het Russische ministerie van Defensie. Over gewonden is nog niets bekend. Het hoofdkwartier van de zeevloot in Sevastopol werd geraakt door één of meerdere Oekraïnse raketten, zegt de gouverneur van het Schiereiland. Mensen die in de Eimond wonen hebben meer kans om ziek te worden door de uitstoot van Tata Steel. Dat is de conclusie van het RIVM in een groot rapport. Volgens het instituut is er voor het eerst gekeken naar de hele keten van uitstoot die leidt tot gezondheidsklachten. Nog niet eerder werd op deze schaal een direct verband aangetoond. In februari volgend jaar komt het tot een vonnis in het omvangrijke liquidatieproces Marengo tegen Ridouan Taghi en 16 medeverdachten. Eigenlijk zou de rechtbank in oktober uitspraak doen, maar volgens de rechters is de zaak te ingewikkeld om die datum te halen. Door de brand bij een afvalverwerker in het Botlekgebied kan daar waarschijnlijk een aantal weken geen restafval worden verwerkt. Dat laat de gemeente Rotterdam weten. De brandweer is nog altijd bezig met het blussen van de brand die gisteren ontstond. De ANWB Verkeersinformatie. Bianca Damink, hoe vol staan de wegen? Nou, de wegen staan steeds voller. Er staat nu bijna 250 kilometer file. Het is op vrijdagmiddag altijd vrij vroeg druk op de weg. De meeste vertraging is er door ongelukken en pechgevallen. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je een half uur tijdverlies tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam. Komt door een pechgeval en er is één rijstrook dicht. Je kunt omrijden via de A44, maar ook daar loopt de vertraging op van Amsterdam naar Den Haag. Bij Wassenaar heb je nu bijna een kwartier extra reistijd. Verder sta je in Noord-Holland in de file op de A7 van Zaanstad naar Horen, tussen de afrit Weidewormer en de afrit Avenhoorn. Er was een spoedreparatie bezig. Intussen is de weg vrij, maar je hebt daar nog wel een kwartier op onthoud. En op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is een ongeluk gebeurd bij Barneveld. Dat kost je ook een kwartier. Waarschijnlijk is de weg wel elk moment weer vrij. NPO. Dit is tot 4 uur. Straks een aangrijpend gesprek met Frank van Gemert. Hij schreef een bijzonder boek over Jan, die al 12 jaar in een TBS-instelling zit. Maar eerst Kane. Combing every street, I've been searching for the reason within reasons, been searching for the higher ground in me, and I've been trying to surrender, to trust in everywhere. All my days of misery, someone could have taken them. This is everything that I have ever lived for, but I'd give it all away. So look into these eyes and tell me how you feel. Yeah, all my days of misery, someone could have taken. Tell me what you mean. Rain met Rain Down On Me. Of Rain Down On Me. En deze plaat is gewoon uit 2002. Hè? Meer dan 20 jaar oud. En de mannen zijn al ruim 10 jaar geleden gestopt. Maar die muziek vind ik nog altijd heerlijk. Top. Goed, het is inmiddels 8 minuten over 4:30. En we gaan het over een onderwerp hebben dat vaak besproken wordt in de media. En dan is de aanleiding meestal verontrustend. TBS. Soms gaan er deuren open voor het publiek, maar het verhaal dat dan gebracht wordt is vaak een opgepoetst beeld. Dat vindt criminoloog Frank van Gemert. Daarom schreef hij het boek in TBS. In het boek wat je geschreven hebt, Frank van Gemert, dan gaat het over Jan H., een TBS'er. Wie was hij en wat heeft hij gedaan? Hij was niet iemand, hij is iemand. Ja. Hij leeft nog steeds. Hij zit nog steeds in TBS. Ik heb hem leren kennen, vrij goed leren kennen. Al ruim 13 jaar geleden. En in het begin, ik was geïnteresseerd in wie hij was, omdat hij in een Amerikaanse prison gang had gezeten. En daar hebben wij natuurlijk allemaal wel eens documentaires over gezien en films over gezien. Wilde ik meer over weten, ik ben criminoloog. Dus ik dacht, ik probeer die man eens te benaderen. Dat lukte heel gemakkelijk. Hij vertelde 100 uit. En vervolgens dacht ik, moeten we daar niet een boek van maken? Dat heb ik Jan voorgelegd en hij zei meteen, wanneer zullen we beginnen? Kort verhaal, dat eerste boek heb ik geschreven, maar aan het eind van de 25 interviews die ik met hem had, gebeurde er iets totaal onverwachts. Namelijk die man wiens leven ik zojuist had gedocumenteerd, beging een levensdelict. Hij heeft iemand een aantal keer gestoken die godzijdank is blijven leven, maar hij werd wel veroordeeld door de rechter voor poging tot moord. En ik dacht, ik heb die man de hemd van het lijf gevraagd. Hij heeft me alles verteld. En dan in één keer gebeurt er zoiets. Dus ik dacht, wat ben ik nou voor een wetenschapper? Hoe kan ik nou dat ik dit heb niet zien aankomen? Dus ik was gefascineerd, maar tegelijkertijd ook geschokt natuurlijk. En met dat gevoel begint eigenlijk dit tweede boek wat daarna is uitgekomen. En ik ben hem dus vanaf dat moment blijven volgen. De rechter heeft hem 5 jaar een TBS gegeven. En ik ben hem blijven bezoeken. Hij was die hoofdpersoon, maar wie was hij nou eigenlijk? Wie was die persoon die dit gedaan had? Waarom had hij dat gedaan? En wat gebeurde er met hem aanvankelijk in de gevangenis en later in de TBS? Dat mag ik nog één stap terug doen? Want wat interessant is wat jij zegt. Op een gegeven moment je zegt van, wat ben ik nou voor wetenschapper dat ik dat niet heb zien aankomen? Dus daaruit concludeer ik dat de relatie die jullie hadden en de woorden die hij gebruikte gaven jou een geruststellend gevoel. Nou, dat is niet helemaal het geval. Want het was wel iemand die al in zijn hele verhaal wat doordrenkt is met geweld. Er was zeker wel een afstand tussen ons. Ik heb hem heel vaak ontmoet. En 25 keer ben ik bij hem thuis geweest. En hebben we iedere vrijdagochtend 2 uur lang zitten praten. Dus ik ben wel degelijk dichterbij gekomen. Maar toch had hij aan het eind van al die gesprekken het gevoel, ik zit hier, maar hij had één zinnetje wat hij steeds gebruikte. En hij zei, ik functioneer beter in de bias. En achteraf kan ik dat zinnetje duiden en begrijp ik wat hij daarmee zei. Maar ik dacht eigenlijk, dat kwam niet binnen bij mij op dat moment. En hij heeft dus al een tijd met dat zinnetje in zijn hoofd gelopen en gedacht van, ik loop vast. Ik moet iets anders, ik moet een andere weg in. En dat heeft hij gedaan op een nogal gewelddadige manier, zoals hij veel dingen in zijn leven op een gewelddadige manier heeft gedaan. Heeft hij het gedaan omdat hij beter functioneert in de basis en weer terug wilde? Ja. Ja, dat zegt hij zelf ook met zoveel woorden. Maar niet alleen dat, hij zegt, er moet met mij ook iets veranderen. Dus hij zegt, ik wil niet voor de zoveelste keer de gevangenis in. Ik moet ook behandeld worden. Dus ook die TBS, en in die tijd, we hebben het over 2010... werd er vaak gezegd, in TBS, dan moet je niet in terechtkomen, want dan kom je niet meer uit. Hè? Er waren allerlei discussies op dat moment. Dus ik dacht ook, straks krijgt die TBS en dan zien we hem nooit meer terug. Hij wilde dat bewust. Hij wilde behandeld worden. Dus eigenlijk heeft hij die route helemaal voor zichzelf uitgestippeld. Maar dan is nog steeds de weg die daarna komt een onbestemde. He, wat is dat dan, die TBS? En hoe gaat het dan met je? Dit was een man die al heel veel op zijn kerfstok had. Al heel lang en veel gezeten had. Hij wist wat de gevangenis was. Maar wat de TBS was, dat wist hij niet. Daar had hij wel verhalen over gehoord. En die weet daarover wat wij er allemaal over weten. En hebben die behandelingen, hij koos er toch voor. Ja, hebben die behandelingen in de TBS-kliniek, hebben die een positieve invloed op zijn gedrag of op zijn mentaliteit? Te lange lessen wel. Maar dit boek gaat dus over dat hele lange proces. Hè. Hij is dus van die 12 jaar is hij er ongeveer 10, zeg maar, in TBS geweest. En ik heb dat van, ja, ik zal niet zeggen van dag tot dag, maar wel met grote regelmaat gevolgd. En aanvankelijk was dat vooral strijd en aanvaringen. En hij is dus ook niet in één kliniek terechtgekomen, maar liefst in 4 verschillende. Ze hebben hem overgeplaatst, omdat ze... Ja, dat hij steeds vastliep. Er was geen progressie, er was geen behandeling. Dus aanvankelijk was dat beeld heel erg somber. Geleidelijk aan hebben ze toch grip op hem gekregen. Of hij heeft grip op de situatie gekregen. Er zijn dingen veranderd. Hij snapte wat er van hem verlangd wordt. Hij kreeg zicht op de machine waarin hij mee moest draaien. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wat voor mij TBS is gaan worden. Niet zozeer al die verschillende therapieën die er aangeboden worden. Je kunt sport doen, je kunt muziek doen, je kunt schrijven, je kunt van alles. Nee, je moet leren om in een machine die steeds kan veranderen en waar steeds andere ritmes doorklinken, mee te leren draaien. En eigenlijk is dan dus die TBS-kliniek en het leven wat daar gebeurt, is een soort mini-samenleving. En dat, ja, Jan is een hele autonome solist, iemand die zelf de maat slaat. En voor zo iemand om ik zal niet zeggen een knieval te maken, maar om wel... Hè, te kunnen afstemmen met zijn omgeving. Dat is een heel moeilijk proces en dat heb ik geprobeerd te documenteren. En zit er ook uiteindelijk in al die ervaring die je nu hebt opgedaan... Hè, met Jan als microvoorbeeld in het macrovoorbeeld van TBS... is dat nou een hele goede maatstaf om een oordeel te kunnen geven... over de werking van TBS? Kijk, we kennen de harde cijfers dat het recidivecijfer... bij mensen die in TBS hebben gezeten is over het algemeen lager. Maar goed, dat is een koud cijfer. Dat zegt heel veel mensen niets... Maar als je inhoudelijk kijkt naar de behandeling van Jan... en hoe dat is gegaan en hoe hij zich nu gedraagt... kan je iets zeggen over het functioneren van TBS? In zijn algemeenheid natuurlijk niet. Iedereen die een beetje van wetenschap weet, die zal zeggen... ja, maar dit is maar één geval. N is één. N is één, dus generaliseren is niet mogelijk. Maar je krijgt wel inzicht in hoe dat apparaat werkt. En je kunt wel deze ene casus vergelijken met andere gevallen... die je daarnaast kunt leggen. En je kunt ook dit geval... naast de bestaande theorie leggen. En dan zie je, en dat vind ik interessant... ja, eigenlijk toch andere dingen dan wat steeds maar weer... in die uitzendingen die we op televisie, in de radio en in de krant lezen... van daar heb je er weer zo een, weer een ontsporing, weer verkeerd gegaan... en laten we ze maar allemaal opsloten, sleutel weggooien. Nee, die behandeling die heeft wel degelijk zin... en het is een verstandig iets, vind ik, dat wij dat in Nederland hebben... En ik denk dat door zo'n soort onderzoek, zo'n soort boek... We met z'n allen, althans ik, meer zicht krijgen op wat daar nou eigenlijk gebeurt. Hè, er zijn een hoop dingen die in de krant verschijnen. Nu ook nog een mooie documentaire over de Van der Hoeven Kliniek. Maar ja, dan kijk je om de deur, maar wel precies zo... zoals zij willen dat je meekijkt. En in dit geval, in het geval wat ik gedocumenteerd heb met Jan... Ja, is het echt een lange adem? En is het echt met vallen en opstaan? En met de moedeloosheid die daarbij hoort. Maar ook met het herpakken en het weer houvast krijgen in de samenleving die eigenlijk ons alle omsluit. Wat zou het grootste verschil zijn als Jan gewoon in een gevangenis zou hebben gezeten in plaats van in een TBS-kliniek? Nou, dan sluit je iemand op die van zichzelf weet dat hij slecht functioneert in de samenleving. En die kun je straf geven en die kun je nog bozer maken dan hij misschien is. Maar op een gegeven moment is de straf voorbij en dan komt hij weer naar buiten. Ja. Criminoloog Frank van Gemert, het boek in TBS 12 jaar binnen is nu verkrijgbaar. Dankjewel. And it's reckless of knowing it's selfish. Knowing I'm desperate, getting on in it, love, falling all over love. I do it till it's last. Hanging out too bad. Man. in the weekdays. What you been waiting for? 10:30, no later than. Drop them drawers. I know what you want. My man is your man. Hurt is her man too. My man is your man. Hurt, that's her man. Tuesday and Wednesday, Thursday and Friday, I just keep him satisfied. En dat is het bijna. Calvin Harris samen met Sia op NPO Radio 1. Ja, dit is vaste kost hoor, dit. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Ja, en we gaan zeg maar het binge luisteren wat we hebben gedaan over de snavels gaan we vandaag afronden. Volgende week weer andere. Maar deze verhalen moeten we afmaken, Arjan. Want we gaan nog één keer duiken we in de wereld van de snavels. Ja, en dit wordt de grand finale. Kijk. Want de vorige twee afleveringen heb ik het echt over een aantal Nederlandse voorbeelden gehad. De soorten die je echt in Nederland kan zien. En nu heb ik echt even de drie meest bizarre voorbeelden die ik kon vinden. Die heb ik eruit gevist. En het mooie is, ik heb er ook alle drie persoonlijke verhalen over. Want ik heb ze alle drie gezien. Ja, de eerste soort waar ik het over wil hebben is de Amerikaanse schaarbek. Maar eigenlijk had ik het over alle... Er zijn drie soorten schaarbekken. Daar had ik het alle drie over kunnen hebben. Dat zijn een soort... Ja, je weet wat een stern is. Ja. Toch? Dat is een beetje een meeuwachtige vogel. Nou, dat formaat moet je denken. Maar met spitse vleugels. En ze hebben dus een bizarre snavel. Namelijk, ik zie het. De ondersnavel is veel langer dan de bovensnavel. En wat ze dus doen daarmee, is ze daarmee jagen ze. Dus ze vliegen laag over het water. En dan hebben ze die ondersnavel, ze hebben de snavel wijd open. En die ondersnavelpunt die gaat dan als een mes, eigenlijk als een zwaard door dat water heen. Net onder het wateroppervlak. En als ze dan een visje voelen, dan klapt die snavel binnen een seconde dicht. En dat doen ze dus vliegend. En wat zo bizar is, ik heb alle drie de schaarbeksoorten heb ik op de wereld gezien. De Afrikaanse, de Amerikaanse en de zeer zeldzame Indische schaarbek. En wat is dus nog ook wel heel bijzonder hieraan. Dit is weer een perfect voorbeeld waarin je kan zien dat ooit de continenten aan elkaar vastzaten. Want dit is niet een voorbeeld van convergente evolutie. Dus drie verschillende vogel of familie of genera die op dezelfde manier zijn geëvolueerd doordat ze profiteren van bepaalde omstandigheden van de omgeving. Maar dit is dus van één moeder schaarbek die waarschijnlijk op Gondwanaland, het oercontinent, leefde. Zijn ze op alle drie de continenten in drie verschillende soorten geëvolueerd. Maar dus wel vergelijkbare kleuren zie ik, Arjen. Ze lijken ook wel erg op elkaar. Ja, een bijzondere plek ze voor lijken dat heel hoog, erg op elkaar. Ja, dat je eerst rood hebt en dan zwart. Dat je eerst rood hebt en dan zwart. De punt is zwart. Ja, ze hebben het is waarschijnlijk een evolutionair voordeel om een zwarte bovenkant, witte onderkant te hebben. En die rode snavelpunt zou iets te maken met het voedsel geven aan de jongen. Dat ze daarop kunnen tikken met hun snavel. Luister, we hebben nog meer, man. We hebben ook de kikkerbek-ijsvogel. Ja. En dit is een van de... De ijsvogel die kennen we allemaal. Ja. Die leeft in Nederland en we kennen het als een watervogel. Maar eigenlijk is die ijsvogel... Die leeft in de periferie van de ijsvogelverspreiding. Het is eigenlijk een rariteit. Zoals ik al eens heb verteld, eigenlijk de grootste vijand van de ijsvogel is ijs. Want dan kunnen ze niet jagen en het is echt eerder een tropische soort. Maar je hebt als je dus richting Afrika gaat, maar ook helemaal richting Zuidoost-Azië en al helemaal richting Papua Nieuw-Guinea. Daar neemt de diversiteit aan ijsvogels sterk toe. En dan zijn het echt bosvogels. Dus wat heel interessant is, ten oosten van Wallacea's Line, dat is zo dat diepe zeegebied tussen Bali en Lombok. En daar ten oosten van komen geen spechten voor. En daar hebben eigenlijk de ijsvogels zich allemaal geëvolueerd als spechten. Dus ze hakken holen in een holle boom en ja, ze leven in het bos. En ja, een van de zeldzaamste en meest gewilde voor vogelaars dan van die ijsvogelsoorten is dus de shovelbill kingfisher, ofwel de kickerback ijsvogel. Die leeft alleen op Papua Nieuw-Guinea en is heel zeldzaam. En ik was, ja, in 2008 was ik op een tour op Papua om die, onder andere die vogel te zien. En we hadden de hoop al opgegeven, want je moet hem vinden in het schemerdonker. En dan moet je die, dus je staat om 4 uur 's ochtends op, ga je naar een heel afgelegen bos. En dan hoor je die bizarre fluitende zang en ze bewegen bijna niet. Ze zitten in de boom. Toppen en dan, ja, dan ren je naar die plek en hoop je hem te zien. En ja, we hadden dat gebeurd, niet gelukt. En we hadden de hoop al eigenlijk opgegeven. En toen was het midden op de dag. En normaal zingen ze helemaal niet. En toen hoorde ik opeens zo'n ding weer roepen. Laat nog eens horen, de kikkerbekijsvogel. Ja. Dit hoor je dus. En zo'n melancholische fluittoon. En toen zei de gids, die zei, begon op een gegeven moment te lachen. En die zei, jongens, jullie gaan zeker de shovelbill kingfisher zien. En toen pakte hij mijn telescoop. Toen richtte hij op een boom, net zoals Fred Panza dat ook zo mooi kan in Suriname. En toen zei, kijk maar even door deze scope. Toen keek je recht in een holte in de boom en dan zag je een groot wit ei liggen. Dus we hadden het nest gevonden. Ongeveer het eerst gedocumenteerde nest ooit van deze ijsvogel. Nou, en toen kwam die aanvliegen en dan zie je die bizarre, superbrede bek heeft hij. Echt bijna als een appelvink. Echt totaal als een ijsvogel. En hij jaagt dus ook niet op visjes, maar hij graaft met die snavel, graaft hij in de modder naar wormen en kevers en dat soort dingen. En vermomd hout hakt hij open. Dus een totaal andere ecologie. We hebben er nog één. We moeten hem nog pakken, hoor, want die is echt te mooi. De zwaardsnavelkolibri. Ja, zwaardsnavelkolibri. De kolibri, dat is een beetje jouw vogel, toch? Ja, is zo mooi. Ja. Je hebt meer dan 300 soorten kolibries op de wereld. En allemaal hebben ze een snavel die is aangepast aan het halen van de nectar uit een bepaalde kelk van een bepaalde bloem. En dus je hebt kolibries met naar beneden gebogen snavels, omhoog gebogen snavels. En deze is aangepast aan een bloem die je kan vinden in de Andes met een bizar lange kelk. En er is alleen deze kolibri en één soort mot met een hele lange proboscis. Die kunnen dus bij die nectar komen. Dus die plant is ook aangepast aan die kolibri, want die heeft die nodig om zijn pollen te verspreiden. En die kolibri die snavel is zo lang, zoveel langer dan zijn lichaam, dat als hij zit, dan moet die met zijn kop onder een hoek van 45 graden zitten, anders valt hij van de tak af. Dus fascinerend. Dit is een fascinerend. Het is net alsof wij een neus zouden hebben van 2 meter. Ongeveer. Heel onhandig. Maar prachtig. Dit laat weer zien hoe gaaf vogels zijn, hè? Zeker. Arjan Dwarshuis, we zijn er volgende week weer. Tot dan! Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Mirjam van Hengel en Ingmar Heitse nemen ons mee naar de 1000ste dichtersmarathon. En het 40ste jaar Nacht van de Poëzie. Poëzie is wat hij dacht, maar niet zei. Kees Boonman over de gebeurtenissen in de politieke arena van de afgelopen week. En waar het vooral om gaat in de politiek, aandacht trekken. En Bo van Houwelingen bespreekt de boeken. Je zou denken, hoe boeiend is dat 120 keer? Nou, bij een normale schrijver zou dat waarschijnlijk heel saai worden. Max Nieuwsweekend. Op NPO Radio 1. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. Lekker nagenieten van de zomer. Met de schilders van de Mediterranee in La Grande Bleue. Met Courbet, Renoir, Gestel, Israëls, Yves Klein en vele anderen. Nu in Museum Singer-Laren. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in.